Szervusztok, fiúk, lányok! Köszöntünk benneteket a CubeCast 133. adásában, egy hónapos szünetkét követően. És itt van velünk, veletek. Mindenkivel! Kis laza egy hónapos szünetke. Hát összejön. Sorry boys, így jött össze. Nem, legutóbbi alkalommal te gyengélkedtél, múlt héten nekem volt családi program, mert múlt héten meg Viktor jelzte, hogy így jönne és így pótolnánk meg minden, én megmondtam, hogy nyugalom. Nem, hát kérdeztem, hogy mi a terv? Hogy legyen? Mi a terv? Mit akarunk csinálni? Melyik akarjuk pótolni? Akarunk berakni egy pluszt? És akkor végül maradtunk az eredeti ütemtervnél, ami nyilvánvalóan hosszú távon számolhatóbb, meg minden ilyesmi. Igen, meg senkit nem akarunk megkavarni egy picit se, úgyhogy így itt vagyunk 133. alkalommal. Ennek ellenére szerintem nem követik annyira jól az emberek, csak mindig meglátják mondjuk azt, hogy Twitteren, meg részemről, meg nálad ugye a YouTube felületen, és így jövünk! De hogy így amúgy nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy reggel felkelve így tudják, hogy ma lesz CubeCast. Nem, egyen, ó. Na, de igazából annyi minden történt ebbe az elmúlt egy hónapban, hogy alig lehetne sorra venni, úgyhogy szerintem is így szemezgessünk így a legfinomabb dolgokból. Például Activision Blizzardnál ipari méretű elbocsátások voltak ez alatt az egy hónap alatt. Elindult... Egy szuper, szuper gazdaságos év után. Igen. Tehát pofám leszakad, de nem baj, mert legalább Bobby Kotick kiutalta magának a prémiumot. Azt a pár millió dollárocskát, amiből valószínűleg az a 800 emberke vígan élt volna. Jó, az a helyzet egyébként, hogy, tehát, hogy tudom, hogy nem divat általában a magas fizetést védeni, de hogy nem azért, tehát, hogy nem azért lett megbeszélve az a prémium, hogy utána ne utalja ki magának. És teljesen biztos vagyok benne, hogy nem azért kellett elbocsátani ezeket az embereket, mert nem tudták volna őket kifizetni, hanem azért, mert nem érezték, úgyhogy kell a munkájuk. Érted, mire gondolok? Ami nyilván ettől függetlenül egy rossz döntés, lehet rossz döntés, lehet jó döntés, és nyilván ebbe benne van az, hogy gazdaságilag nagyon sok pénzt akarnak keresni. Ezt hogy fogalmazzam meg szépen? Tehát, hogy gazdaságilag erősen akarják optimalizálni a dolgot. De érted, de csak hogy... Nem ezeken a bónuszokon optimalizálunk, érted? És elküldünk csomó embert, akiknek valószínűleg jó sok pénzt kifizettünk, és valószínűleg nem volt annyira értékes a munkájuk. Közben a másik oldalon viszont pofátlanul azt mondjuk, hogy a legjobb pénzügyi évet zártuk, ami igazándiból normális esetben azt feltételezné, hogy... nem a dolgozókat kell elküldeni, mert valószínűleg azoknak az embereknek egyébként is a munkája hozzájárult ehhez a pénzügyi sikerhez. Az a helyzet, hogy amúgy, ha belegondolsz, azt mondták, hogy a legjobb pénzügyi évüket zárták. És az a helyzet, hogyha csak belegondolunk, és mondjuk van egy frissen kezdő vállalkozó, akinek a harmadik évében már mondjuk sikerült havonta keresnie 300 000 forintot, az még mindig nem nagyon jó, de az lesz a legjobb. Érted, mire gondolok? Tehát lehet, hogy nem mi játékosok, meg nem te, meg én, mert nyilvánvalóan mi úgy látjuk, hogy bőven elég ez a bevétel, és történjen minden úgy. De egyébként legjobb tudomásom szerint nem fejlesztők lettek elküldve, hanem szupportosok. Fejlesztők, igen, az Overwatch e-sportot egy az egyben. Nem Overwatch, de hogy is a másik, a vacak, a Heroes of the Storm. Heroes of the Storm e-sportot egy az egyben, az mondjuk nem tudom, hogy ebben benne van-e, valószínűleg nincs. De hogy e-sporttal kapcsolatos embereket küldtek el, tehát hogy olyan embereket küldtek el, akik valószínűleg nem kellenek. Tehát hogy a lehetséges, hogy a supportot azért küldték el, mert nem kell annyi support. Érted, mire gondolok? Értem. Persze, lehet ezen dühöngeni, hogy az így, Nem, hát figyelj, én is supporton dolgoztam, tehát tényleg az első vonalas, a frontvonalas supporton dolgoztam 6 évet. Frontvonalas support. Hát figyelj, most már level 2-es supportot dolgozom, tehát amit így a frontvonalon nem bírnak megoldani, azt tovább küldik nekem, ami nagyjából egy ilyen nyugdíjas állás. De hogy... Mert még a végén meglátják a főnökeid. Láthatják nyugodtan, tehát hogy így teljesen transzparens, hogy mit csinálok, de hogy a lényeg az, hogy tudom azt, hogy a support az mindenképp egy szopás. Tehát, hogy így azért szopás, mert hozzád esnek be az ügyfelek, akik néha elég nehezen kezelhetőek, és azért is szopás, mert a cég életében is általában sokszor a supportot hibásan úgy tekintik, mint így a tápláléklánc alja. Most ez csúnyán hangzik, de hogy ez és cége cégtől is függ, de azért a support, valljuk be őszintén, sok cégnél úgy van tekintve, hogy hát most itt vannak, csinálják, és egy majmot is betaníthatnánk, holott nem így működik a dolog, de hogy sok helyen nincsen túlértékelve a supportos munka. Ez abszolút így van. Tehát, hogy ez abszolút elképzelhető, és mondom, az is elképzelhető, hogy az e-sporttól leépített emberek, neki is egyébként atom fontos feladata volt, meg minden ilyesmi, azonban én amondó vagyok, hogy kívülről nem nagyon látjuk. Tehát annak ellenére, hogy a legjobb év volt gazdaságilag, az nem jelenti automatikusan azt, hogy semmilyen változásnak nem kell jönnie. Érted? Ezt akartam igazából ezzel mondani. És nyilván pontosan tudjuk, hogy, vagy hát nem pontosan tudjuk, mert nem tudjuk egyáltalán, de hogy nyilván egyértelműen látunk jeleket arra, hogy az Activisionnek nő a hatása a Blizzard felett. Arra egyértelműen. Tehát erre egyértelmű jelek vannak, és simán lehet, hogy ez is része. Tehát simán lehet, hogy valójában szükség lenne ennyi supportra, de valaki úgy érezte, hogy kevesebb support is elég lesz. Az is elképzelhető, hogy nincs szükség ennyi supportra. Szóval érted? Tehát, hogy nem, érted, csak az egészben ez a képmutatással vegyülő önellentmondás, tehát egy ilyen teljesen... Ez azért önellentmondás egyedül, mert ilyen mellékes jelentéseket kapcsoltunk hozzá gondolatba. Érted? Tehát ennek az egésznek pusztán logikailag nézve ennek nem kéne ellentmondásnak lennie. Tehát az, hogy tavaly a legjobb évet zárták eddig, az szerintem nem ellentétes azzal, hogy szeretnének még jobbat. Igen, csak tehát, hogy na, itt, tehát az érződik, hogy abszolút csak a statisztika és az Excel chartok dominálnak, és az emberi faktor, mint olyan, egy olyan cégnél, tehát ugye ez az abszolút céges. De ez mi alapján? Attitűd. Mert ez az alapján, hogy ezt akarjuk gondolni. Írtál a supportnak? Volt valami fennakadás? Valaha? Mert hogy nekem például a Blizzard supporttal soha nem volt fennakadásom. Nekem se. De hogy nem is kellett írnom nekik mondjuk az elmúlt 2 évben. Előtte viszont volt olyan, hogy szóval előtte volt olyan, hogy részegen elfelejtettem a StarCraft 2 accountomhoz tartozó e-mail címet, és végtelen felháborodva írtam nekik, hogy nem tudok bejutni el, szóval, és egyébként ja, nem erre gondolok. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy konkrétan munkahelyek, emberi megélhetések úgy kerülnek veszélybe, hogy közben a cég azt állítja, hogy minden a lehető legjobban megy, és közben a másik oldalon nem tudva a lehető legjobban megy. Azt mondják, hogy az eddigi legjobb bevételük volt. Hát nem, igen, azt mondják, hogy minden jól megy. Ez a kettő nem ugyanaz, mert ezek nem ugyanazt jelentik. És az a helyzet egyébként, hogy nyilvánvalóan vannak emberek, akik akik elengedhetetlenek a cég sikeréhez. Most nem azt mondom, hogy a support nem az, mert a support egyébként az, mint szolgáltatás. A support az, de nem azok, akik jelenleg csinálják a supportot. Nem feltétlenül úgy, ahogy jelenleg csinálják a supportot, ha lehet mondjuk optimalizálni. Érted, mire gondolok? Igen, igen, igen. Hát én ilyen többet is átéltem. Közben Konrádnak nagyon szépen köszönjük a superchat áradatot. Köszönjük szépen, nagyon király. Az előzőt is, holy guacamole, ez a srác, rácsapott a superchat gombra. De hogy én is átéltem a supporton belül ilyen idézőjeles optimalizálásokat, ami azt jelentette, hogy hiába szakadtunk meg mondjuk a melóban, de el kellett küldeni X embert, mert hogy optimalizálták a supportot, és az nem a legjobb döntés volt abban az helyzetben. Ez van, hogy nem a legjobb, de hogy erről például semmi információnk nincs. És hogy erről nem szól a fáma, hogy ez vajon, tehát hogy ez a gyakorlatban mit jelent, annyi jelenik meg a hírekben, hogy elküldtek 800 embert, miután a legjobb évet zárták. És igen, így, és ez így what? Szóval nekem se idegen ez az optimalizálási folyamat a nagy cégeknél időről időre, amikor az azt jelenti, hogy X embert el fognak küldeni, és ez az X ember az kilóra van mérve, és egy Excel chartban van vezetve, és leszarják pont, hogy annak a gyereknek éppen az anyukája a kórházban van, a felesége kettőt kölykedzett, meg ilyen. Tudod, mikor érdekelt bárkit utoljára ilyen? A szocializmusban. Akkor tartottak bent egyedül embereket, csak úgy munkanélkül. Ha valakinek úgy döntenek, hogy nincs munkája, ez a döntés lehet jó vagy rossz. Ez nyilvánvalóan egyértelmű, hogy ez lehet jó vagy rossz. Lehetséges, hogy úgy döntenek, hogy ez a support nem kell. Ha mondjuk a supportot kérdeznénk, ők nyilvánvalóan azt mondanák, hogy de. De ettől függetlenül értettet, nem erről vitatkozom. Viszont emiatt soha nem fognak megtartani egy egész osztályt, csak kicsi cégek. Nagy cégek semmiképpen sem. És még akkor sem, ha a Blizzard. Ugyanis az a helyzet, hogyha belegondolsz, nem nyernek vele. Ha ezeket az embereket most nem rúgják ki, akkor azzal nem érik el pont ennek a hatásnak az ellenkezőjét. Tehát nem fogja jobban megbecsülni a játékos közösség a Blizzardot, mert soha nem fognak róla tudni. Viszont azzal, hogy kirúgják őket, úgy érzik egyébként, hogy megspórolhatnak vele pénzt, akkor nem meg fogják tenni, főleg azt úgy érzik, hogy nem kell egyébként a munkájuk. Hát jó, figyelj, abban nincs köztünk vita, hogy a szükségessége mondjuk bizonyos állásoknak az mennyire kell vagy nem kell. Én csupán csak két dolgot nem értek, és tartok nagyon-nagyon képmutatónak és furának. Az, hogy az egyik oldalon bejelentik, hogy mennyire jól megy a szekér, a másik oldalon meg elküldenek embert, ami a leggyakrabban akkor szokott bekövetkezni azért, amikor nem mennek olyan jól a dolgok, de persze az általad említett optimalizálási folyamatnak, hogy nem kell a munkája, az teljesen érthető. A másik része meg az, hogy tudva levőleg, hogy közben a vezetőség az nem milliókat, milliárdokat vesznek föl bónuszok címén a másik oldalt. Szóval? És így, hát szóval, hát azokból... De úgy vesznek föl, hogy mire kellhet ennyi pénz egy embernek, érted? Tehát, hogy most... Ez nem így működik, hogy mire kellett egy pénz. Az a helyzet, hogy nem keresnek ők annyi pénzt, amennyit nem lehet elkölteni a világban. Tehát azért ez nem így van. Hát jó, amikor nekem is az lenne már a nagy szívfájdalom, hogy hétfő van, melyik szigetet kéne megvennem ezen a héten? Nem, azért ezek nem tartanak itt. De hogy ettől függetlenül ők céges executive-ok, tehát ugye a tetején vannak a dolognak, rengeteg felelősséggel. Csak tényleg a másik oldalt, mondjuk példa, Japán az mindig fura volt, és mindig az is marad, de meg sok mindenért ekésztem én személy szerint a Nintendót, de néhány évvel ezelőtt, amikor történt egy gigszer, azt hiszem pont a Nintendo DX-szel kapcsolatban, vagy a Wii volt? Már nem is emlékszem pontosan, de hogy nem mentek úgy az eladások, tehát bukta volt, és az első dolog az volt, hogy a CEO bejelentette, igen, hogy ő akkor a saját fizetését így megfelezi, meg úgy a vezetőség is, ami azt így jelentette, van, hogy a cég az milliókkal lesz beljebb, és kevesebb embert kell esetleg meneszteni. Tehát, hogy ez abszolút jó, a hozzáállás. Nem azért menesztenek embereket, mert nincs pénze a cégnek. Azért menesztenek, mert nem kellenek. És akkor mi a rákért tartsunk be? Az a helyzet, hogy szerintem ennél őszintébb elbocsátás nincs a világon. Úgy döntöttek, hogy nem kellenek. Lehet, hogy ez a döntés rossz. Lehet, hogy ez a döntés jó. De nem azért menesztenek, mert megszorítások vannak. Nem azért menesztenek, mert nem megy a cég, és felveszi közben a CEO. Két teljesen más szituációról beszélünk. Én személy szerint nem gondolnám, hogy ezek a CEO-k, akikről most beszélünk, az európai kultúrában, általánosságban feladnák a saját fizetésüket, hogy megmentsenek embereket, pedig elvárható lenne. De ez a szituáció most nem az. Nem azért, nem kell feladniuk a fizetésüket, hogy embereket bent tartsanak, akikre nincs szükség. Érted? Tehát, hogyha 15 ember van mondjuk egy terem kitakarítására, de 5 ember is meg tudná csinálni, akkor mi a rákért tartunk 15-öt? Az jogos. Azzal nincs is probléma. Azzal nincs is probléma. Én mondom, az egésznek csak így ezt az abszurd, az egész helyzet abszurditása, meg az, hogy azért azt se felejtsük el. A nyomajás előítéletünk miatt abszurd. Azért abszurd, mert ezt akarjuk érezni benne. Érted? Igen, de én még akkor is 10-szer a kis supportos mellett állok ki, mint sem a milliárdos CEO mellett. Akiről nem tudunk egyébként senki. Igen, nyilván, mert éljenek a proletárok, de hogy most én abszolút, tehát ez egy bullshit. Azaz. Most alapvetően azért állsz ki csak és kizárólag, mert semmit nem tudunk az ügyről, egyetlen egy információt tudunk, kettőt, hogy jó volt az év gazdaságilag, és hogy elbocsátanak 800 embert. Nem nyilatkoztak azzal kapcsolatban a legjobb tudásom szerint, hogy miért, nem beszéltek erről, de azért nem is kötelező egy cégnek beszélni erről, és marhára nem kell beszélni. Simán lehet egyébként, hogy egy korábbi vezetés pont abból a mentalitásból adódóan, amit te most itt képviselsz, bent tartott egy halom embert, akinek marhára nincs dolga. Érted? Tehát simán lehet, hogy van dolga, de egyébként én is láttam már, pedig én nem tudod, hogy nem dolgozok főállásban sehol, de még így is találkoztam, meg nem is dolgoztam főállásban, hanem ilyen projekt alapon dolgoztam, de még így is láttam egy halom embert, akikről még én is kiszúrtam, hogy nincs dolguk, csak és kizárólag azért maradtak bent. Egy multin belül úgy el lehet bújni. És ez még csak nem is Putinál volt, hanem sokkal, sokkal kisebb cégnél. De hogy ennek ellenére egyértelműen lehetett látni, hogy neki nincs dolga, azért maradt be, mert a főnökkel jóba vannak valami régi élmény alapján. Tehát, hogy ilyen, én szerintem egy kicsit nyitottabban kéne gondolkozni azért, és egy kicsit kevésbé elitellenesen ahhoz, hogy ebben érdemben lehessen nyilatkozni. Jó, mert értem, teljesen jogos, amiket mondasz. Én minden esetre nagyon, tehát külső szemmel nézve ez nagyon-nagyon furi. Akkor is. És a másik dolog, hogy nagyon jól megy a cégnek, azért én kíváncsi lennék arra, hogy ez a nagyon jó menő dolog, mondjuk mekkora hányadából állt össze ilyen lootboxhoz hasonló témából, tehát hogy abból mennyi bevétel jött így a cégnek az elmúlt évek során. Valószínűleg nem annyi, mint az IE-nek, a sport. Igaz, az a helyzet, hogy engem bevallom, hogy szintén annyira nem izgat. A pénz az pénz, egészen addig, ameddig nem tapad hozzá vér, addig én nem. Tehát, hogy majd nyilvánvalóan, ha a kormány úgy ítél, vagy az a különböző országok kormányai úgy ítélik, vagy bármilyen országok szerveződésének a vezető, na mindegy, érted? Tehát bárki úgy ítéli, aki jogilag ezt megteheti, hogy a szerencsejáték, akkor kezdjenek el lépéseket tenni érte. Ez nem úgy működik, hogy azt mondod egy cégnek, hogy ezt nem szabad, miért nem? Mert morálisan rossz, szerintem nem az. Jó, hát egy cégnek nem beszélhetsz moralitásról, mert egy cégnek nincs olyan. Mint moralitás. A cégnek jogszabályok vannak, és csak abból ért. Arról meg egyébként nem is beszélve, amit most Hunter írt a cseten, hogy simán lehet, hogy abból, amit most elküldtek embereket, több fejlesztőt akarnak felvenni. És kész. Hát a fejlesztőket azt mondjuk így mondták, hogy nem akarják bántani. Már csak az kéne, érted? Tehát, hogy így... Szóval én ezt nem érzem, én ezt nem látom sehol rossznak. Kifizették rendesen... nem lehet, ez történik. Jó, akkor ez történik ténylegesen. Hunter valószínűleg napra készebb információkból gazdálkodik, mert lehet, hogy pont ő érte meg a GameStar-ra. Szóval, hogy én ezt nem látom sehol rossznak, azt viszont egy kicsit károsnak látom, hogy így fújunk dolgokra, amiket nem tudunk, meg nem tudunk róluk semmit. Meg nincs a kezünkben semmi információ. Meg egyébként mondom, ha betartottak szerződés alapján mindent, kifizették azt, amit ki kell fizetni, felmondási idők, mit tudom én, mindent betartottak, akkor ez egy teljesen jogszerű eljárás. Jó, azt teljesen aláírom, hogy az jó. Tehát nem mondom azt, hogy nem volt jogszerű, na. Tehát, hogy jogszerűtlen és volt, én még azt nem mondom. És én hogy morálisan rossz lenne. Ezt én így hozzátenem. Értem, hogy te igen. Értem. Én mondjuk nem érzem azt, hogy ez így egy korrekt együttállása volt így a dolgoknak. Kiváltképpen akkor, hogy mellette meg a CEO-k fölveszik a milliárdos bevétele, profitjaikat, meg a bónuszaikat. Tehát, hogy én nekem ez a dolog az, ami nagyon-nagyon szúrja a szememet, és... Világproletáriai egyesüljetek. Ja. És azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt években az Activision se nagyon remekelt játékokból. Közben. Ezzel párhuzamosan. Azért, mert az Activision nem játékokat csinál. Hát az Activision igen. Pénzt csinál. Igen. Az EA is pénzt csinál. Az, aki játékokat akar látni, amik valamilyen szempontból is izgalmasak, azok foglalkozzanak indie játékokkal. De ezt már évek óta tudjuk. Ja. Nem, csak mondom, annyira furcsa ez, hogy így közben jönnek ezek a dolgok, hogy így tolják az arcodba a nagyobbnál nagyobb címeket évről évre, amik középszerűbbnél középszerűbbek most már. Játszottál a Far Cry New Dawn-nal? Nem játszottam. Holy shit! Jaj, de jó Isten! De el tudom képzelni. El tudom képzelni. Az volt az a stream, csak nagyon gyorsan kikacsintás, mert tudom, hogy rengeteg izgi témánk volt. Az volt ez a stream, aminek a közepén kialtaboltam, hogy megnézzem, mennyire árulják ezt a tucat. Csak 40 dolláros. 45. Oh. Igen, azt hiszem 45, úgyhogy megnyugodtam, hogy legalább nem fulláron. De tényleg, elkezdtem játszani, és így, jó, mennyire árulják ezt? Ja, meg még egy dolog, ami még így érdekes adalék lehet, az az Activision részvények állása. Na, mi van az Activision részvényekkel? Hát, hogy ugye múlt év nyár végétől kezdve nem csak az Activisioné, hanem úgy az összes ilyen nagyobb videójáték cégét, tehát az EA, Ubisoft, meg aki kim van a tőzsdén, azoknak mind-mind esésnek indul. Emögött elvileg az van, hogy ezek a Nasdaqba vannak benne, a Nasdaq csoportba. Én sem tudok róla többet, csak azt, hogy van egy ilyen, és hogy ez ilyen elektronikai, tehát ilyen all-in elektronikai részvény csomag együttes, és az így esésnek indult, who knows what. És akkor így gyakorlatilag minden cég elkezdett esni. Most ezzel párhuzamosan ugye az EA-nek is voltak húzásai, ugye a mikrotranszakciós lootboxos botrányok miatt, akkor a Battlefront, akkor a Battlefield-öt se hozta a számokat. Én lennék a legboldogabb egyébként, ha ezek összeomlanának. Igen. Nem, én nem értek egyet azzal a módszerrel, ami alapján játékot gyártanak. Tehát, hogy nyilvánvalóan az erőforrások nagy része abszolút az részvény. A látványvilágra, alakul, nyilvánvalóan a játék fejlesztésének menete az abszolút a részvényeseknek van kialakítva, igen, nem a játékosoknak, és nem is a fejlesztőknek. Szóval végeredményében én személy szerint nem lennék szuper szomorú, ha felégne ez az egész, abszolút, az egész rendszer, ami most kialakul. Na, de ide most bevágtam egy egyéves chartot, és akkor itt látható ez az Activision Blizzard részvényárfolyam, hogy tavaly október másodikán még 83 dollár körül mozgott a részvényárfolyam, és ahogy megvolt novemberi Diablós BlizzCon, tehát elkezdett esni, de hogy a Diablós BlizzCon után valahogy úgy földbe állt, ahogy kell, és most gyakorlatilag még mindig lefele megy az egész, de gyakorlatilag megfeleződött azóta. Hát és akkor meg plán... De mindegy, bocsánat. És itt van, február 5. Ez megint egy kérdés, hogy... Szóval látjuk, hogy egyértelműen csökken a cég értéke, igen, de nem láthatunk előre, és kezdhetünk elbocsátani embereket. Jó, mindegy, tudom, mindegy. Igen, igen. Jó, értem azt, hogy egyszerűen optimalizálni kellett, hogy kinek fizetünk a munkájáért, és kinek kell a munkája, azt értem, nincs ezzel gond. Csak érted, ez is egy olyan abszurd dolog, hogy itt van 83 dollárról, most jelenleg tart 42, tehát majdnem megfeleződött, tehát az egész cég értéke per 2. Igen, ez így van, ez így és van akkor... abszurd, gyakorlatilag elpárolgat. A úristen, az Apple-nél volt valami? Valami bejelentés után pár nap alatt vesztettek az értékükből egy Facebooknyit. Mármint, hogy az Apple a cég értékéből elvesztette a Facebook értékét így két nap alatt, vagy ilyen egy nap alatt, úgy beszakadtak a részvények. Valamit bejelentettek, ami nem tetszett az embereknek, gondolom valamelyik telefonjuk vagy. Nem, eladási adatok. Az iPhone X helyett az iPhone 10, azt hiszem úgy hívjuk. Igen. Szóval az iPhone 10-nek azt hiszem megjelentek az eladási adatai, és így egy nap alatt elvesztettek az értékükből egy Facebooknyit, ami szintén nem egy olcsó cég. Hát igen. Na, szóval mondom, nagyon, nagyon szerencsétlen az időzítés. Tehát, hogy emiatt is úgy tűnik, hogy ilyen pánikmódba kapcsoltak. Nekem para, hogy nem gyakorolnak nyomást a CEO-ra azok az emberek, akik megtehetik. Mert hogy ők sem, tehát a CEO sem csinálhat akármit. Érted? Tehát, hogyha a CEO nem teheti meg azt, hogy egy játékot addig fejlesztet, amíg jó nem lesz, akkor a CEO elméletek azt se tehetné meg, hogy csak úgy kifizeti. Nyilvánvalóan meggyőzte az illetékeseket arról, hogy ő minden jól csinált. És megérdemli azt a jutalmat. Akkor az illetékesek, igen, ezt eldöntötték. Igen, tehát, hogy így... egy nagyon rossz szerződést írtak alá, de ezt nem nézem. Nagyon furi, tehát, hogy így a cég értéke zuhan mélyrepülésbe, tök bobból kifolyólag, tehát, hogy egyszerre van, mondom, egy ilyen globális, lefeleívelő mutató jelenleg, és emellett ugye a cégek is megcsinálják a maguk viseltes dolgait. A szarabbnál szarabb bejelentésekkel, a különféle játékokkal, amik vagy jók, vagy nem, többnyire az utóbbi, és akkor még az egyéb ilyen más faktorokat is számba vesszük, és akkor most így bejelentik februárba, amikor így megfeleződött a cég, hogy akkor most így oké, pánik gomb, és akkor így optimalizálunk, legkirályabb év volt, részvényesek, gyertek, ez fasz. A részvényeseknek egyébként nyilvánvalóan ezt kell mondani, és egyébként ettől függetlenül a bevétel lehetett a legjobb, attól, mert az értéke a jövőbeli, tehát hogy az értéke a cégnek az igazából nem a jelen, tehát nyilván függ a jelenlegi bevételtől is, de erősen függ a bizalomtól, hogy mennyi lesz majd a jövőbeli értéke. Érted? És simán félhetnek attól, hogy a Blizzard, tehát például az a folyamat, ahogy a Blizzard húzásai Activision-ösödnek, szóval egyre jobban hasonlít az Activision döntéshozási politikájához, az simán lehet, hogy egyébként a jelenlegi részvényeseket elriasztja például ettől. Az most nyilván, ez egy másik kérdés, hogy nem vagyunk pénzügyi szakemberek, annak ellenére, hogy most megpróbálunk éppen úgy kinézni, de hogy nem vagyunk pénzügyi szakemberek, nyilván egy teljesen másik kérdés, hogy vajon ez mennyiben módosul attól függően, hogy mindegyik cég értékére igaz, vagy a legtöbb cég értékére igaz? Ez vajon miben befolyásolhatja? Várjálok egy EA-s chartot is. Na, az EA is. És egyébként Hunter megint csak nem ír hülyeséget, amit nem mondunk ki hangosan, mert még a végén elszáll az egója, de hogy simán lehet egyébként, hogy el fogják indítani a Diablo Immortalt, amit most jelenleg szid mindenki, és ami miatt mindenki bizonytalan, és kiderül, hogy egyébként nyomtatja a pénzt. És akkor ez megint nagyon fog tetszeni a befektetőknek hirtelen. Ja. Az mondjuk abszolút nincs kizárva. De hogy most így az EA-nek beraktam a chartját, tehát ott is ugyanez a tendencia van, csak ott utána most erőre kapott a dolog így december végétől, de ott is... Hát nagyjából mi történt december végén vajon? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Mi történt? Ez... Mindegy, oké. Okay. Várjunk csak, most itt Anthem megjelenés. Jaj, lehet, hogy az Anthem megjelenés hozta jaj, vissza. Jaj, akkor az onnantól most megy visszafele, lefele. Ne aggódj. De várja, ezt azért most kicsit megnézzük közelből. Tehát így szeptembertől egészen december 24-éig így leszálló ágban van, és így úristen, $144-ról 74-re, tehát ott is feleződött konkrétan. Aztán utána így elkezd fölfele menni, volt február 6-án egy bezuhanás, akkor volt azt hiszem az Anthem demo. Aztán utána föl az egekig, és 15-én tetőzött, akkor jelent meg a játék első verziója azoknak, akik befizették az Origin Season Pass-t, izét, minden anyám kínját, és akkor azóta meg egy kicsit lejjebb. Igen, fura. De hogy a részvények mutatják a legjobban szerintem azt, hogy ezek a cégek valahol így nagyon elszálltak fölfele, és akkor így a rendszer próbálja magát valahogy így tudatosan vagy tudattalanul, de így kiegyensúlyozni. Tehát, hogy nekem ha így ránézek, nekem ez jön. Most ezt akarod elmondani pénzügyi nyelven, hogy az Anthem szar volt? Nem csak ez, de egyébként azt és is bele lehet. És hogy már beszélhetünk róla szinte múlt időben? Jó, még nem jogos egyébként az Anthemről múlt időben beszélni. Még mindig szar. De egyébként annyira csodálatos, tehát, hogy így megjelent a játék 15-én, 22-én, meg előtte volt 2 demo is, tehát, hogy gyakorlatilag egy hónapon keresztül jelent meg a játék, mondhatjuk azt, de hogy 22-én kijött, de már 25-én hétfőn így jöttek a izék, hogy hát ennek a játéknak vége. És így, mi van? De egyébként tök jogos, tehát hogy sok kritika a játékkal az abszolút jogos, és bevallom őszintén, hogy egy 60 eurós live, tehát video games as a service játéknál is én már nem akarom elfogadni azt, hogy van benne potenciál, és lehet ez majd jó lesz. Nem. Az indie játékoknál mondjuk az 15 euróért, hogy van benne potenciál, esetleg 30 euróért. A free-to-play az indie játékoknál, és a free-to-play indie játékoknál. Tudom még ezt elfogadni. Az szerintem sem az Epic Games, sem a Valve nem tőzsdei cég, nem? Figyelj, mindjárt rákeresek. Epic Games, azt mondod. Szerintem az Epic Games nincs tőzsdén. Nincs. És szerintem a Valve sem. Ja, tudnak valamit. Tudnak valamit, lehet. Nem feltétlenül erről van szó, hanem egyszerűen máshogy állnak hozzá a dolgokhoz. Nem, tehát az, onnantól kezdve, ezt már beszéltük korábban, hogy amint egy cég, most tök mindegy mit csinál, fagyit csinál, videójátékot csinál, vagy bármit csinál, kimegy tőzsdére, onnantól kezdve elindul egy olyan, olyan pályán, ami előbb vagy utóbb a romlásba taszítja. Tehát... Világ proletáriai, egyesüljetek! Yeah! Az egész, hogy ma tényleg a gazdasági rendszer ellen lázadunk ebben a streamben. Srácok, vannak cégek, amiknek nagyon jót tett a tőzsdei. A tőzsdére lépés. Tehát, hogy ez nem egy ilyen istentelen dolog. Csak okosan kell csinálni. Okosan kell csinálni, de hogy... Melyik cégnek tett igazán jót? Csak most így példa most érdekel. Nem fog így hirtelen... Tud-e valaki példát mondani? De, hogy mivel cégek ezrei léptek tőzsdére az összes témakörben, és ezeknek a nagy része egyébként köszöni szépen, jól van egy csomó, ami nem, nyilvánvalóan, de hogy ezt nem fogunk így hirtelen egy gamer podcastbe így előrántani. Nem, engem csak azért érdekel, mert hogy mi a cégnek a fő profilja. Tehát ha mondjuk számítógép csippeket gyárt, az nem ugyanaz, mint hogyha mondjuk számítógépes játékokat. Tehát, hogy érted, az egyik egy ilyen kreatív, azt, alkotói dolog. Kezdenek, igen, szerintem a számítógépes játékokat gyártó cégeknek, és az összes ilyen kreatív rossz dolognak kimondottan rosszat tesz a tőzsde. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy a cégeknek rosszat tesz a tőzsde, és te ezelőbb ezt fogalmaztad meg. Elnézést, akkor másképp mondok. Másként mondom, tehát, hogy a cég profiljától függően, ha kreatív tartalmak előállításával foglalkozik, és így vonul ki tőzsdére, előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz, hogy a tőzsde számok miatt és a részvényesek kielégítése véget megerőszakolja a kreatív tartalmát, ami onnantól kezdve már köszönő viszonyban sem lesz azzal, ami eredetileg volt, és nem pozitív értelemben. Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani. Ezzel egyetértek. Szerintem a játékoknak, tehát szerintem a játékfejlesztőknek, játékkiadóknak nem tesz jót. Ennyi. Tehát szerintem nekik nem tesz jót. Ja, de ettől függetlenül, ha valaki mondjuk WC csészéket gyárt, annak jót tehet. Tehát, hogy így, érted? Jó, mondjuk a WC csészébe is lehet kreatív folyamat, de hogy az egy fizikai termék. A WC csészék viszonylag régóta ugyanolyanok egyébként. És igen, nagyon nem lehet elrontani, és van rá igény, és érted? Tehát, hogy nem ugyanaz a kettő, mint mondjuk egy kreatív dolgot. Tehát ez olyan, mintha a Picasso kivonult volna a tőzsdére, és a részvényeseknek kellett volna megfelelnie, akkor... És egyébként ettől függetlenül a korai művészeknek is azoknak, a mecénáseiknek kellett megfelelniük. Tehát, hogy csinálhatták a saját hülyeségeiket, amikor volt rá idejük, de hogyha például a mecénás írt, hogy meg kell jelenni. Közben jött egy ilyen komment, hogy ja, igaz, a Facebooknak a felhasználók adatainak kiadása tett jót. Eladása. Az eladása tett jót. Ez csúsztatás. Eladták. Igen, tehát ez a kiadás... Értem, mire gondolsz, de szerintem inkább eladták, de nyilván ezt sose fogjuk tudni egyértelműen. Na jó, lényeg annyi, hogy elküldtek 800 embert, és nagyon furcsa időpontban és furcsa körülmények között, és lehet, hogy oka volt, de hogy fura, az én szememben legalábbis mindenképp, az biztos. Oké, Anthem szóba került. Akarunk röhögni róla még egy kört, vagy már elmondtuk mindent. Mit, te játszottál vele? Mert én nem játszottam nem, vele. Nem, én csak a demóval, és tehát, hogy nekem az volt a tapasztalatom a demó alapján, amit utána megjelenés csak megerősíteni tudott. Tehát, hogy így... Szar. Nem az, hogy szar, nem is feltétlenül szar, csak töltőképernyő, lehet repülni, de korlátozottan, szép a játék, de tök üres, egy idő után nagyon unalmas lesz, és a loot se izgi. Kb. Olyan, mint a Division-ben. Na jó, Anna, a Division-nél csak egy izgalmasabb looter shooter, a loot. Egy story-based looter shooter, amiben nem jó a story, a loot és a lövöldözés. A lövöldözést azt mondják jó. Ne, a lövöldözés azt nagyon kevesen mondják, hogy jó. Nagyon-nagyon sokan fenntartják azt, hogy nem. Tehát, hogy nem jó a gameplay, nem elég különbözőek a fegyverek. Kaci streamja volt nagyon vicces, a GameStar-ra streamelt Anthem-et, belenéztem a streambe, és mondta, hogy ez a fegyver borzalmas, ezt ugye lecserélem, amint tudom. Erre írta valaki, hogy nekem ez a fegyver tetszett a legjobban. De hát hogy tetszett ez a legjobban, amikor szörnyű? És erre tudod, amikor jön a válasz, hogy hát úgy jött többi rosszabb. Igen. De olyan szinten, hogy egy ex-diablós fejlesztő is, vagy designer is nyilatkozott, hogy ő mit tudna tenni így az Anthem megmentése ügyében. Azt hiszem pont az az emberke volt, aki annó a Diablo 3-at kihúzta a kakiból. Amikor ugye úgy átszabták így rendesen a lootot benne, meg úgy nagyon sok mindent. Tehát, hogy neki ahhoz volt csak köze. És ő mondta, hogy így miket kellene változtatni a játéknak ahhoz, hogy így jó legyen. Csak érted, tehát, hogy így kijött a játék, és így nem érted, hogy ők ezt miért nem látták, hogy ez így nem vagy miért nem értettek hozzá, vagy mit csináltak az elmúlt években. Igen. És nyilvánvalóan egyébként simán lehet, hogy az Anthem-öt összekalapálják egy jó játékká. Simán, ez teljesen, teljesen elképzelhető. Csak az a baj, hogy az Anthem-mel az a helyzet, hogy az a kérdés, hogy mennyire áll mögötte a cég. Ugyanis ez a játék nem feltétlenül akar az eladásokból megtérülni, hanem nyilvánvalóan hosszú távon fel akarja tartani az érdeklődést, új tartalom, folyamatos bevételi forrásként gondolnak rá, nem pedig ugye egy ilyen egyszeri hullámszerűen. Ami azt jelenti, hogy elég jónak kell lenni ahhoz, hogy ez elején bent tartson embereket, hogy aztán elkezdje megérni, és ne zárják le a retekbe, viszont az emberek attól félnek, hogy le fogják zárni a retekbe, és főleg abból adódóan, hogy egyébként nem jó, nem szuper jó, meg nem, tehát ez nagyon erősnek kéne lenni. De túlnyomó többségében szerintem mondhatjuk azt, hogy nem jó a játék. Ebből adódóan nem fog behúzódni, még lehet, hogy annyi ember sem, ami ahhoz kéne, hogy egyszerűen életben tartsák a projektet. És ugye nyilván ez egy ilyen ördögi kör. És azért kell egy ilyen játéknak nagyon erősen indítania, mert különben félő, hogy a cég nem fog mögötte pénzt belerakni. Lehet látni, hogy beleraknak egyébként, tehát hogy ott van a Sea of Thieves, még mindig tolják, és pakolnak bele contentet. Nyilvánvalóan azért, mert a Microsoft szeretné, hogy sikerüljön, gondolom. Nyilván ott van például a Rainbow Six Siege, ami egy kicsit más, mert nem ennyire hosszú távú service-ként tekintünk rá, de ettől függetlenül a Rainbow Six Siege az elején nagyon sikertelenül indult. Hát jó. És azóta mégis sikerült összekalapálniuk egy szuper érdekes, szuper jó játékkal, aminek kifejezetten a játékos bázisa. Ajjaj. Mikrotranszakció. Nem, nem arról van a vita, hogyha mondjuk az EA kitart mellette mondjuk 2 évig még, és pumpálja bele a pénzt, hogy menjenek a fejlesztések, ne lőjék le a szervereket, meg még mit tudom én, mit csinálnak vele, hogy akkor ne lehetne egy jó játék 2 év múlva. De könyörgöm, tehát, hogy ezt a játékot 5 plusz éven, vagy ha lehet 6 plusz éven keresztül fejlesztették, és így jött ki. És így, igen. Ahogy te is mondtad, hogy miért nem tűnt föl senkinek, hogy ez így nem jó? Miért kellett a béta ahhoz, hogy valaki rájöjjön, hogy lehet, hogy futni kéne a lobbiban is? Vagy a piacon, nem tudom, minek hívják. Gondolom lobby. És ráadásul nem egy ilyen izolált környezetben készült a játék, tehát hogy így kilőtték a fejlesztőket egy másik bolygóra, és akkor ott ilyen teljes rádiócsendbe fejlesztették, tehát egy olyan közegben készült az a játék, ahol azért elindult egy Warframe, volt egy Division, volt egy Destiny, és így nem értem, hogy ezeket így nem nézték, látták, meg minden, és így nem. A legutóbbi alkalommal azért kaptam az ívet, mert valaki jól félreértette a címet, hogy az volt ugye a legutóbbi alkalomnak a címe, hogy Anthem vagy a 60 eurós Warframe. És akkor valaki beírta kommentbe, hogy így, de hát a Warframe az free to play, nem is 60 euró! És akkor így mondom, jó, oké, akkor... Smart boy. Ezt most így gondoljuk át még egyszer, de hogy... Olvasd el, gondold át, kérlek. Igen, de hogy itt kiadnak egy 60 eurós játékot úgy, hogy ott van mellette a Warframe, és mondom nekem így abszolút végig az volt az érzésem, hogy miért is játszom ezzel, amikor Warframe-ezhetnék is? Amikor az így mindenben jobb, és több, és oké, hogy az már kim van egy ideje, és folyamat fejlesztik, de ez a játék meg mellette lett fejlesztve, és nem a pincébe voltak zárva, és kenyérem vizen táplálva, vagy mesterségesen táplálva a fejlesztők, úgyhogy így nem tudom elfogadni. Írja valaki, az lehet én voltam. Akkor ne legyél! please, ne legyél anymore, mert mint legyél, csak ne írj oda hülyeségeket helyekre. Az nagyon jó lenne. Nem, azt hiszem válaszoltam is erre a kommentre, hogy légy szíves, putasd meg ezt egy magyar tanárnak, és értelmezzétek közösen. Please. Együtt. Igen. A lényeg az, hogy mindenki okuljon belőle. De nem mindegy, nem is ez a lényeg. Egyszerűen érthetetlen az a játék, és ismerve az EA-t, kevés esélyt látunk arra, hogy ez a játék, ha nem kap szájra mondjuk egy éven belül, megéli azt, hogy még 2 évig fejleszték. De igen, ez a kérdés. Abban nincs vita, hogy mondjuk 2 év múlva ez a játék fasza lehet. Akár. De megéli-e azt egyáltalán? Tehát az EA az, aki tipikusan eddig így elkaszált mindent, ami így nem hozta az elvárásokat, így mondjuk így instant. Meglátjuk. De egyébként a Warframe is, ha már itt tartunk, tehát az is eléggé dörgedelmes állapotba indult így 6 évvel ezelőtt. Igen, csak nyilván már nem emlékszik senki rá, csak mert... Csak aztán ők így kitartottak mellette, kijavították, folyamatosan fejlesztik, ráadásul ilyen tök aktívak a community-val is, tehát így beírja valaki a fórumra, hogy így meg úgy ez nem tetszik, meg nem jó, és akkor azt a következő héten így a fejlesztők ott megbeszélik a livestreamjükbe, a heti livestreamjükbe, és így elkezdenek rajta brainstormingolni, hogy mit lehetne rajta változtatni, hogy ez így még királyabb legyen akkor a játékosoknak, és akkor persze a Warframe-nek is megvannak a problémája, ami inkább a veteránokat illeti, tehát hogy inkább az új játékosokat kényeztetik, a veteránoknak meg viszonylag kevesebb a content, tehát a Warframe meg kb. Ezzel küszködik, de alapvetően egy baromi jó, ingyenes looter shooterről van szó. És akkor itt jön az Anthem, és így szeretne egy 60 eurós Looter shooter lenni. Igen, jó, de erről beszél, igen, ezt jól átbeszélgettük már korábbi streamekben egyébként, ha valakit érdekel ez az egész Anthem dolog, akkor nézze meg az előző streamet, azt hiszem. Előző stream, igen. Mert hogy elég részletesen átbeszéltünk szerintem minden aggasztó dolgot, ami aggasztó a dologgal kapcsolatban. Igen, viszont ez az early access, tehát ez már az early tripla access. Tehát, hogy triplás access. Jaj, és azt nem támogatom én személy szerint az early access-t. Mert tehát főleg úgy, hogyha fizetős a játék. Valaki kérdezte egyébként kicsit korábban, hogy mikor jön az első early access-es triplás játék, és így belegondolva, hogy jó pár volt. Jönnek, már tehát, évek óta jönnek. Volt. Igen. Csak nincs ez így kimondva sose. Csak nincsen kimondva, igen. Tehát, hogy nincsen kimondva hogy ezek early access-ek. Tehát, hogy annyi, hogy nem vállalják, de egyébként teljesen úgy gondolkodnak róla. És nyilván van egy csomó játék, amire ez nem igaz. Tehát ilyen Assassin's Creed, meg ilyen játékokra nem. De hogy közben meg egy csomó játékra teljesen. A Fallout-ra is mondanám, a Fallout 76-re is mondanám, hogy szerintem az is ilyen early access-ként indult, csak annyi a különbség, hogy azóta elromlott. Tehát még jobban. Yep. Ja, úgyhogy ezt a triplás early access, fizetős early access-t, ezt nem nagyon támogatott, nem a támogatott forma legalábbis így a gamerek között, biztosan nem. És ha csak nem a részvényeseknek akarják eladni a játékot, akkor nem tudom kinek. Tehát, hogy így fura. Ez is nagyon fura. Na, de akkor Anthem, te mit prognosztizálsz most így az Anthemnek? A következő 2 éves roadmap. Én szerintem ki fog halni egyébként, ha nem csinálnak vele valami... Ha nem csinálnak valami nagyon-nagyon izgalmasat, nagyon-nagyon különlegeset, ami egyébként simán megtörténhet akár, mert hogy a Rainbow Six Siege-nél is megtörtént, ami nyilván nem ők, de hogy ettől függetlenül láttuk már a játék történetben, hogy megtörtént. Elképzelhető, hogy meg tud történni. Ha nem csinálnak valami szuper érdekeset, akkor ugyanúgy meg fog halni, mint a Fallout 76. Mert hogy a Fallout 76 egyébként nem csináltak semmi érdekeset, és hogy kihalt minden. De nem. Hát nem az, hogy nem csináltak semmi érdekeset, de amit csináltak, az se kellett volna utána. Tehát, hogy itt sorra jöttek ezek a ballépések. Az kellett volna. Igen, nyilván, de hogy ettől függetlenül... ettől függetlenül érted. Tehát, hogy... Én egyébként azt látom, hogy most a következő, most májusban lesz a következő nagyobb update az Anthem-be, amikor kirakják a raideket, vagy lesz ez a, ez a Changer Storm, vagy nem, mi az Isten, tehát raid effektíve, tehát egy kicsi új content, új bossok. Uh-huh. Tehát, hogy most a következő fél év, egy éven belül még bele fognak pakolni valamennyi contentet, uh-huh. és akkor ez vagy visszahozza az embereket, vagy nem. Utána, ha nem hozta vissza, és én erre személy szerint nagyobb esélyt látok, tehát, hogy így nem fostak bele még háromszor ennyi tartalmat a játékban, mint ami most van. Mert valljuk be őszintén, a loot rendszert kéne úgy átalakítani, ahogy van. A bosszokat, raideket, instákat meg kellene triplázni kapásból. Tehát, hogy három raid van, vagy három ilyen dungeon van benne, ami ráadásul így Ctrl-C, Ctrl-V, ilyen korábbi mepek, kettő a háromból, és egy az, ami új így a játék végén, ami endgame szempontjából így minimál, abszolút minimál. És tehát, hogyha ez nem történik meg, akkor utána még fognak futni valószínűleg egy free-to-play kört. Igen, és aztán bezárják a szervereket. És utána bezárják, mint az atom. Tehát, hogyha nem a free-to-play nem leheli életre a játékot így brutálisan, akkor utána vége van, mint a botnak. Tehát ez így két éves táblatban. És még egy dolgot szeretnék kihangsúlyozni, ez is így felmerült így a legutóbbi alkalom óta így valahol kommentben vagy megjegyzésben. Tehát, hogy mi nem azt mondjuk, hogy ha neked tetszik így is az Anthem, és játszottál már vele 30 vele. Órát, Esze. Vagy izé, hogy akkor te egy hülye vagy, és ne játsz vele, és hogy képzeled, tök jó neked. Jó neked, érezd jól magad, ez abszolút az. Nincs ez semmi baj, persze. De objektíven nézve fel tudunk sorolni a többi dolgokat. Játékhoz sorolva. Igen, fel tudunk sorolni dolgot, hogy ez a játék hol gyengébb, miért nem tetszik sok embernek, azt meg tudjuk indokolni, és van ennél jobb játék is, amire el lehet költeni 60 eurót. Szerintünk. Vagy akár még ingyen is. Nyilvánvalóan, ha valami hangulat megtetszik, bármi, ez mindig így van. Sőt, egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy mi is játszunk rendszeresen olyan játékokkal, amiket egyébként nem tudunk megvédeni feltétlenül, csak valamelyik része nagyon megtetszik. Nekem például ilyen a Sea of Thieves. Mostanra már nagyon kikupálták, van benne bőven tartalom, van benne bőven tennivaló, viszont én úgy pakoltam bele 180 órát, hogy még nem volt. Csak nagyon szerettem, ahogy az óceán hozzácsapódott a hajó oldalához, és ahogy recsegtek a deszkák. Ajaj. Mert egyszerűen jó volt a hangulata a játéknak, és szerettem benne chillálni, szerettem a haverokkal játszani, amiről ugye nyilvánvalóan tudjuk, hogy haverokkal fogócskázni is nagyon jó, tehát hogy nem kell hozzá semmilyen játék, vagy semmilyen fejlesztés. Szóval abszolút nem arról van szó, hogy mi ezzel bárkit le akarunk hülyézni, hanem nemes egyszerűséggel arról, hogy túlnyomó többségében erős problémákkal küzd az Anthem. Na, nagy de a lényeg az, hogyha neked valami tetszik, akkor tök jó, nincs vele semmi baj, élvezd. Én viszont... egyébként írta valaki, hogy a Sea of Thieves kell a társaság, én egyedül is nagyon szerettem a Sea of Thieves. Viszont ha valami tetszik, tetszik neked egy játék, ami mondjuk kap kritikát, ami még akár jogos is lehet, akkor ne az legyen az egyetlen érvünk, és az érvünk nagy A-val, hogy de nekem tetszik, és sokat játszom vele, mert ez nem érv. Do that, és érezd jól magad. Tehát, hogy objektíven nézve, ez nem egy érv, ez neked tök jó, de ez nem érv. Mondja meg az ember, hogy mi jó a játékban, mi tetszik neki, vagy cáfolja meg azokat a kritikai pontokat, amiket kapott a játék, ugyanúgy készérvekkel. Ezt nem mond, mert megcáfolja. Mostában olyan logikai bukfencekkel találkoztam, hogy nyilván más ügyben elsősorban olyan elképesztően fura logikai következtetésekkel, hogy valaki idejön, és azt mondja, hogy egyszerűen nem igaz. És nyilván ezt is meg lehet tenni, és így jó, köszönjük. Igen, az ovodás idejön valaki, és én egyetértek mindennel, amit mondotok, de szerintem ez nem annyira fontos, és a játék nagyon jó. Igen, és akkor, jó. Oké, hallottad is, amit most mondtam egy percen ezelőtt, igen. Ó, tehát, én ezt ez írásban is éreztem mostában nagyon-nagyon sokszor. Hólig van, olyan vitáim, meg olyan, oh god. Majd egyszer mutatok róla egy összefoglalót. Olyan vitáim voltak. De mindegy, haladjunk tovább. Jaj, haladjunk tovább. Jól van, haladjunk. És akkor, ha már itt tartunk, egy játék, ami meg nekem egy ilyen... guilty pleasure, az a... meg valószínűleg neked is az utóbbi időben az lett, az ja. Az Elite Dangerous. Tehát, hogy az a játék annyi sebből vérzik. Tehát az Elite Dangerous annyi sebből vérzik, mint az állat, de ettől függetlenül beleraktam 250 plusz órát, és én élvezem, de bármikor szidom azt a játékot, ha kell. Mert jogos. Tehát, hogy így... Az Elite Dangerous szidás egyébként azért az viszonylag jogos. Tehát, hogy azért az ott még mindig nagyon-nagyon kérdéses dolgok alapozzák meg az egész játékot. Tehát, hogy grindolsz azért, hogy gyorsabban tud grindolni. Igen. De valahogy az Elite Dangerous így úgy rátapintott a játékosoknak egy ilyen viszonylag szűkebb rétegére, akiknek ez a fajta játékmenet fekszik. Ebben a fajta közegben. Az Eurotrack Simulator játékosokhoz valószínűleg, csak egy kicsit dedikáltabbak, mert itt még az úgy se változik. Tehát ez az űrszim rajongó tábor, aminek egyébként én is tagja vagyok, by the way, tehát így, ők így hajlamosak ezt a grindot, és ezt a kvázi nagyon minimál ingerszegény játékmenetet tolerálni, sőt kimondottan szeretik is, és ez a rohadtul nagy szerencséjük van egyébként, mert tehát az Elite Dangerous-ről már sokat beszéltünk, de nagyon-nagyon, hogy is mondjam, tartalmilag komoly problémákkal van a játék felvételve, tehát nagyon farmolós, jó, most már a legutóbbi update után, ha érti a játékos, hogy mit és hogyan kell csinálni, már tehát neked is meglett ugye a pénz a jó hajóra. És most meg egy másik, most már a másik oldalával küzdök, hogy igazából már nem is ér annyit az a hajó. Felvetődik a kérdés, hogy akarom-e azt a hajót, érted? Tehát megvettem a Pythont, és az a helyzet, hogy kifejezetten rosszabb. Na de szatra, mint az előző hajóm. Úgyhogy valószínűleg ezt át fogom alakítani, mindegy, ez most nyilván egy másik kérdés. Túl az, hogy most így coming out-olok kicsit megint Elite Dangerous-ből, azért vetettem fel, mert a devek is coming out-oltak, hogy mi a tervük a játékkal. Ó, kiderült az Elite Dangerous-ről, hogy mi a tervük? Hogy igen, a következő két évben mi a tervük a játékkal. Nice! Mit akarnak csinálni? Hát lesz majd egy ilyen gigászi update egy DLC fizetős DLC formájában a játékhoz, amiben ilyen világ megváltó tervek fognak megvalósulni, és így gyökeresen átformálja az egész játékélményt. Azt nem mondták meg, hogy mi lesz benne, csupán azt, hogy ezt 2020 második felé előtt ne várjuk. Oké, és mi a tartalom? Nem tudjuk, de nagyon jó lesz. Jó, de mondom, tehát, hogy így megmondták, az, hogy ezt ennyire élvezed, az még rosszabb. Én nem élvezem, mert tökre szívesen látnék idén valamit, de a lényeg az, hogy most ilyen, csak ilyen mikro-update-ek lesznek a következő másfél évben a játékhoz, és majd 2020 második felében valószínűleg már az új konzolok megjelenésével párhuzamosan jön majd a nagy Uber DLC a játékhoz, amiben lehetnek jó dolgok lesz. De lehet, hogy nem. Mert ja. Például a bolygóra való leszállást is úgy vártuk, mint a messiást, mert mennyire izgalmas lesz, és azóta kiderült, hogy nem az. Igen, a Frontier egyébként az a fejlesztő csapat, akit egyszerre szeretek és nagyon utálok. Tehát, hogy így tök jó fejek, meg így nagyon jó dolgokat tudnának csinálni, csak közben meg úgy elszerencsétlenkednek csomó mindent, meg így olyan dolgokat csinálnak, vagy nem csinálnak a játék, tehát meg kéne csinálniuk dolgokat, amiket nem csinálnak a játékaikkal, így te állsz, így fogod a fejedet, és akkor most ezt így komolyan gondolták, hogy ezt így csinálják meg, vagy nem így csinálják, és így, jaj, Istenem, de egyébként tök jó csapatról van szó, tehát, hogy így a szimpátia megvan, csak közben meg a játékoknél úgy elcsúsznak dolgokon, mint például a Jurassic World Evolution. Jó, az más, ez egy teljesen másik szituáció, ez egy megrendelésre készült, gyakorlatilag egy ilyen kis reklámszórólap. Hát igen, de hogy az Elite Dangerous meg az a szerelem projektjük, és az meg így, hogy is mondjam, tehát így az általános mércével mérve azért nagyon súlyos problémákkal küzdött az a játék a mai napig. Viktor eltűnt. Úgy döntöttem, leülök. eljött az ideje, hogy leüljön. Úgyhogy, ja, szóval Elite Dangerous... Itt nem tudom elrejteni a webkamerát, streamben elszoktam. Valószínűleg 2020-ig nem nagyon fogok sokat játszani vele ezek után. De majd 2020 második felében majd aktívan. Megint. Főleg, ha kiderül, hogy mi lesz az a nagy korszakalkotó update. Ami valószínűleg évvége felé lesz, hogy a Frontier-es expo tájéken. Hogy... Hát ez majd viszonylag logikus lenne, azért ezt valljuk be, ez viszonylag szerintem ott kéne szint vallaniuk, hogy így mind dolgoznak, de hát addig meg akkor van más játék. Na, csak egy ilyen kis kitérő volt. Másik dolog, amiről még beszélhetünk valamennyit, az az Apocalypse 2.0. Ami ugye bekövetkezett. Most arról fogunk beszélgetni, hogy anyukák hogyan sírnak, hogy nem kereshetnek pénzt a gyerekeiken? Nem arról. De én arról akarok! Erről akarsz? Arról is szeretnék, igen. De egyébként beszéltünk simán is arról is, persze. Tehát ez nem tartozik az Apocalypse-hez. Tehát most megint van egy Apocalypse a YouTube-on. Azt kell tudni, hogy... Ez is egy olyan dolog, hogy már évekkel ezelőtt tudva volt a YouTube által, hogy van ilyen, tehát hogy ilyen beteg, aberrált, pedofil emberkék így a tök ártalmatlan videókat is olyan szemmel nézik, hogy jó, kislány! Igen. Ott mi lógott ki, nézik, ott ki, tehát hogy így nézik a videókat. És ez így tudva volt, és a YouTube ennek megfelelően már lépéseket is tett. De egy bő hónappal ezelőtt egy emberke csinált egy ilyen tényfeltárót megint, hogy az ajánló a működéséből kifolyólag, ha rákeresel egy bizonyos tartalomra, tehát hogy ilyen fürdőruha bemutató videók, akkor nagyon hamar, 2-3 kattintásban ott találod magad, hogy az ajánló már ilyen kislányos fürdőruhás videókat kezd mutatni, és ha csak egybe belekattint, az onnantól kezdve meg csak kislányos fürdőruhás videókat ajánl neked az ajánló. Aha. Amivel még nincs gond, ha csak nem gerjedsz a fürdőruhás kislányokra, és nagyon sokan sajnos gerjednek, és ezt kihasználják, ezt a nagyon fantasztikus ajánlót, olyannyira, hogy ilyen nagyon gusztustalan kommentek vannak ezek alatt a videók alatt, és a legszomorúbb az egészben, hogy ilyen 99%-ban ártalmatlan, családbarát, tényleg tök normális videókról van szó, csak a beteg emberek rátaláltak. Én csendesen hozzátenném azért itt ehhez azt, hogy morálisan nagyon sok probléma van azzal, ha a gyerekeidet mutogatod az interneten. Főleg, ha teszem azt, hogy olyan csatornát üzemeltetsz, amik alapvetően a gyerekeidre alapoznak. Én, az nyilván egy teljesen másik szituáció, hogy mondjuk van egy videó, rögzítesz videót, mit tudom én, és véletlenül látszódnak benne a gyerekek. Nem, tehát adott körülmények között, tehát nem tornázás közben, tehát hogy nem, tehát hogy csak látszódnak valahol hátul. Viszont szerintem morálisan nagyon-nagyon komoly probléma. És egyébként jogilag is amúgy hozzá kell tenni csendesen. A Linus Tech Tipsék is beszélgettek erről az ügyről, és ők tök máshonnan közelítették meg, mint én. Én személy szerint én azon a véleményem vagyok, hogy ne tölts fel gyerekekről tartalmat. Nem azért ne tölts fel gyerekekről tartalmat, mert mi van, ha vannak perverzáltok, de ezért is egyébként, hanem azért, mert a gyerekek szerintem nem tudnak még beleegyezni abba, hogy feltölthess róluk tartalmat. De Linus Tech Tipsék abból az irányból közelítették meg ezt a dolgot, hogy ez egyébként, ez az egész jelenség, ez a gyerek színészekkel kapcsolatban már egy törvényig fajult, nyilván nem Magyarországon, nem tudom, hogy Magyarországon van-e erre hasonló jogi bármi, de hogy alapvetően van törvény arra, hogy a szülők ne tudják egyszerűen elvenni a gyerekszínészek fizetését, és nem odaadni soha, azon a néven, hogy hát kaptak belőle dolgokat, meg hogy nyilván abból neveltük fel őket, meg mit tudom én. És ez szerintem egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly jogi probléma is alapvetően, tehát hogy amikor az a gyerek felnő, akkor ő bizony várni fogja, vagy várhatja a jussát, tehát hogy ebből lehetnek perek, de ez Linuséknek ez volt az indoka, és egyébként például ki is derült abban a videóban, hogy Linus maga, ha látszódnak a gyerekei a videóban, furra felöltözve, nem fürdőruhában, akkor ő fizet is nekik egyébként. Tehát, hogy nekik van egy megállapodásuk, és fizet nekik a szereplésért, ami nyilván szuper izgalmas, és egy szuper érdekes megközelítése ennek a dolognak, de nem ez a lényeg, hanem egyszerűen morálisan felháborítónak tartom, hogy emberek tartalmat csinálnak a gyerekükből, a saját gyerekükből, vagy bárki gyerekéből, és az a helyzet, hogy az ezzel kapcsolatos kommentek, sajnos csak egyet printscreeneltem le, de hogy több komment ezzel kapcsolatban, vagy Twitter poszt ezzel kapcsolatban, mélységesen felháborító, és olyan szintű morális problémákra világít rá, ami egyébként elképesztő. Tehát ugye nyilván van az a szituáció, hogy a YouTube elkezdett szigorítani ezeket a dolgokon, nagyon gyakran tüntetnek el komment szekciót, ez elsősorban azért van, mert ezek a csodalények, akik ezt szexuálisan vonzónak találják, ezek betegelgetik a komment szekcióban az adott pontokat a videóban. Hogy hol amik, látszik valami, vagy hol hogy van hol olyan látszik pózban, valami olyasmi, ami, furi, ami számukra nem izgalmasabb, mint alapvetően, és nyilvánvalóan valószínűleg ez a szülőknek eszébe se jut. Viszont jusson! Tehát az, ahogy eszébe jut, hogy a gyerekeket nem engedik ki csak úgy a játszótérre, igenis jusson eszükbe. És ugye a YouTube nyilvánvalóan ezt elkezdte rendszerezni. Azt azért tudni kell még, bocsi, hogy közben csak, hogy az előzményt így még nem fejeztem be. Tehát, hogy így történt ez az incidens, vagy történik ez az incidens, és valaki megcsinálta erről a tényfeltálló videót, ami meg rohadtul megnézett lett sok ember által most hirtelen, és több nagy cég, Nestlé, igen, köztük a Fortnite, az Epic, a Fortnite-osok, tehát nagy cégek megint azt mondták, hogy jó, akkor ők megint így az összes hirdetési kampányt kihúzzák a platformból, és akkor megint így elindult a pánik üzemmód a YouTube-éknál. Megjegyzem egyébként, hogy tök jogosan, mármint, hogy most én így úgy gondolom, hogy bármennyire is képmutatónak tűnhet, hogy a cégek így kihúzzák, de valljuk őszintén, én sem feltétlenül mondanám azt, hogy most tudjuk, hogy hogy működik, tehát, hogy nem a videó pedofil csak ott megjelennek, de hogy akkor is nem akarom, hogy a brandem semmilyen mértékben is asszociálódjon ezzel a dologgal. Ha más nem, így akarok nyomást gyakorolni a platformra annak érdekében, hogy ez még így se forduljon elő. Tehát, hogy ez ebben a szempontból szerintem érthető, és én írtam is, hogy annak tükrében, hogy itt a mérleg serpenyőinek egyik oldalán kisgyerekek és a kisgyerekeket veszélyeztető ilyen beteg emberek vannak, tehát hogy ez van a mérleg egyik oldalán, egyszerűen ezt le kell nyelni. Tehát, hogy így nagyon szar, hogy megint csomó kimegy nem, a portáról, nagyon szar, hogy így csomó videót így letörölnek, csomó csatorna megint így nagyon szar helyzetbe kerül, de ugyanakkor meg ott van a másik oldalán az, hogy kisgyerekeknek a képeivel élnek vissza, meg ki tudja, hogy mit csinálnak vele. És itt jön egyébként a komment is erre, hogy szerintem common sense, hogy átgondolja az ember, hogy mit tölt fel. Tehát, hogy még Facebookra is átgondoljuk, hogy mit töltünk fel, mert a gyerekünk, mi vigyázzunk rá. És szóval az a lényeg, hogy ugye a YouTube először elkezdte tiltani a komment szekciókat. Ez a komment tiltás dolog egyébként egy olyan másfél éve már működik. Tehát ezt azt kell tudni, hogy ez működik, csak most így nagy léptékben, plusz nagyon sok ilyen videót kapásból, meg csatornát megint demonetizáltak a vérbe. Illetve demonetizálnak, és én szerintem itt most jelenleg egyetlen egy hibát követett el a YouTube, hogy ugye megpróbálnak szuperpol korrektek lenni, és amikor elkezdenek hőbörögni a szülők, akkor nem azt mondják nekik, hogy hülyék vagytok. Tehát, hogy hülyék vagytok alapvetően, hogy töltötök fel tartalmat a gyerekeitekről YouTube-ra, hanem elkezdik mondani, hogy hát a gyerekek védelmében mit tudom én, és erre jön a szülő, akinek egyébként nagyon nagyot futott a tweetje, jön a szülő, hogy hát én ebben nem látok semmi rosszat, egy gyerek, aki élvezi a tornázást, mert azt hiszem, hogy neki a fia valami tornás dolgokat csinál, élvezi a tornázást, és nem tudom, hogy ezzel miért ne lehetne pénzt keresni. Azért nem lehet ezzel pénzt keresni, mert alapból egy kretén vagy, hogy feltöltöd. Csak a YouTube-nak nincs más eszköze jelenleg, egyébként lehet, hogy szerintem kéne, hogy egyszerűen letiltsa a retekbe az ilyeneket. Mert hogy itt a szülő is nagyon erősen benne van, és ezzel kapcsolatban viszont ki is print screeneltem egy tweetet, mert az annyira felhúzottam úgy, Tehát, hogy nyilván amerikaiakról van szó, nyilván egy angol nyelvű tweetről van szó, most lefordítva fogom felolvasni, szóval hogy az a lényeg, hogy bízzatok bennem, mi mindannyian szeretnénk megvédeni a gyerekeket ezektől a creepy emberektől, de hogyan akadályozza meg a demonetizálás, tehát hogyan állítja meg a demonetizálás az ilyen predátorokat, tehát demonetizálni a videókat, egyedül azt éri el, hogy a pedofil most már reklámok nélkül tudja nézni a videót. Meg hogy bármit, tehát hogy anélkül, hogy végig kéne ülnie reklámokat. És hogy ennél biztos, hogy van jobb megoldás. Igen, az, hogy kimegy hozzád a gyermekvédelem, és eltöri a kezedet, amikor rákattintasz a videó feltöltésére, ugyanis ez a szülő büszkén írta ki azt, hogy oké, értem, hogy a gyerekeim azok ilyen szexuális ragadozók áldozataivá válnak, de hogy miért nem kereshetek vele pénzt? Mm-hmm. Tehát, hogy ő most ebben a tweetben konkrétan kimondta azt, hogy őt nem érdekli, hogy a gyerekeire izgulnak, nem kell idézőjelbe tenni sajnos, beteg emberek, de hogy miért nem kereshet vele pénzt? Igen, tehát, hogy a másik oldalt itt van a nagy probléma, hogy konkrétan el is küldhetné a bányába dolgozni a gyerekét, mert hogy az is ugye valamennyit termel ezzel az erővel. Akár közvetlenül odarakhatná a pedofilok elé táncolni a gyerekét. Hát, és a másik pedig, hogy ugyan kérem, a demonetizálás pontosan hol veszi el a gyerek örömét a tornázástól? Sehol. Egyedül a szülő az, aki egyébként alapvetően a pénz koncepcióját érti. Egyedül a szülő sérül attól, mert demonetizálva lesz. Tehát ha a gyerek szeret tornázni, és erről szeret videókat csinálni, és élvezi ezt a folyamatot is, és teszem azt, ő vágja a videót, nem ezek a rohadékok, akik szülőnek nevezik magukat, akkor azt mondom, hogy az egy nagyon jó hobbi, ne keressen vele pénzt. Hát, ha nem csinálja. Viszont itt most ebben az esetben egyértelműen több tweetben bújt ki a szög a zsákból, hogy megpróbálják megmagyarázni, hogy lenne a gyerek és az általa érzett tornából adódó öröm és és erről készült videó monetizált bevételei között bármilyen kapcsolat. És erre próbálnak utalni. És egyszerűen nem értik meg, hogy ez mennyire szánalmas már alapból. Nem, tényleg ott van az egész elrontva, hogy kihasználva az algoritmust, az emberek érdeklődését, meg ezt a családbarát, családi tartalom koncepciót, hogy ez nagyon megy most, nagyon, nagyon sok ilyen csatorna épült fel, sokszor nem kis nézettséggel és feliratkozó táborral, amik ilyen tényleg gyerekeknek szóló tartalmakat állít elő, gyerekekkel, de úgy, hogy közben az adott szülő konkrétan a gyerekeiből él, ami már kapásból egy, ahogy mondtad, ilyen morális kérdéseket vet föl, de ráadásul most már sok szülőnél még így se kondul meg a vészharang, hogy hát talán nem kéne kiraknom a gyerekekről így nyilvánosan dolgokat az internetre, ahol sőt, bárki konkrétan láthatja, leírják egyébként. Hanem most már, hogy így nekik nem baj az, ha kicsapják a gyerekre, a lényeg az, hogy jöjjön belőle a pénz. Így van, hogy pontosan miben akadályozza meg azt, hogy kicsapják a gyerekre, hogyha nem keresnek vele pénzt. És így nem jut eszedbe, hogy ne töltsd fel ilyen szarokat az internetre. Ez mutatja, hogy mennyire gáz már így, tehát hogy hova torzult így az évtizedes kereskedelmi televíziózás, meg minden után így az emberek értékrendje. Tehát, hogy konkrétan így, jó, nem gáz, mert hogy igazándiból így most semmi nem történik erőszak a gyerekkel. Igen, aztán az a gyerek majd felnő. Egyrészt megkérdezném, hogy ha mondjuk így felnőtt fejjel visszanéz majd ezekre a videókra, nem az lesz az első reakciója, hogy apa, anya, dögöljetek meg, beperellek titek. Ha már így a mentalitás megvolt apa, anyánál, hogy a gyerekből pénzt csinálunk, akkor a gyerek miért ne perelje ki a szart is a szüleiből, főleg, hogyha olyan országban él, ahogy ez még egy támogatott eljárás is. Tehát, hogy a gyerek azért perelhet Finnországba, vagy Svédországba, vagy nem tudom már hol, hogy konkrétan leordítja a szülő a fejét, mert hogy merészel ilyet tenni a gyerekkel. Tehát, hogy ilyen országokban most érted, felnő a gyerek. Igen. Jó megoldás, tehát, hogy azért... Tehát, hogy értjük, hogy alapvetően a szülő elvesztette azt a vitát, ahol üvöltenie kell. Attól függetlenül, hogy néha ez előfordul minden szülővel természetesen, de hogy ott ő elvesztette egy vitát. Hát, figyelj. Tehát értem, hogy ezt néha megkettem. Gyakorló szülőként nyilatkozom, hogy sajnos néha tehát nincsenek nyertes háborúk ebben sok nincsenek, esetben. Abszolút, én is ezt mondom, tehát nem azt mondom, hogy minden vita, de alapvetően nevelés módszertani kérdésként, tehát amikor a szülő elkezd üvölteni, akkor ő ott valamit elvesztett már. Az biztos, hogy ott elvesztett. És lehet, hogy valamit. Nem ott azonnal, lehet, hogy korábban. Főleg a türelmét. És ettől függetlenül kell, és előfordul, de azért azt lássuk. Na mindegy, ez nyilván egy másik kérdés. De a lényeg az, hogy felnő az a gyerek valahogy, és utána meglátja ezeket a videókat, és a szart is kipereli a szüleiből, vagy leveteti az összeset, vagy ki tudja, mi lesz. A másik része, hogy ez a gyerek vajon hogy nő fel közben. Tehát jót meg tesz-e milyen az, értékrendet kap? Igen. Jót tesz-e az egy fejlődő, serdülő értelemnek, hogy mondjuk ő így 3-4 éves korától kezdve ki van rakva a porondra. Hát ott vannak ezek a fantasztikus gyermekszépségversenyek, ahol már nem viccelek, kisbabákat öltöztetnek be, meg sminkelnek ki a szülők, hogy utána így a porondra kirakják, és egy zsűri, akik között ki tudja, hogy ezek után hány az úgymond exotikus érdeklődéssel rendelkező ember, mindegy, tehát, hogy így egy zsűri értékeli őket, hogy most ki a legcukibb, aranyosabb baba sminkben. És így ezek a szülők konkrétan, tehát így fogod én a fejed, és így... ez körülbelül nem számít. Hát oké, hogy nem emléke, számít. Viszont a fiatal gyerekkorban nagyon is komoly torzulásokat okozhat az, ahogy láttuk egyébként a gyerekszínészeknél is, nagyon is komoly torzulásokat okozhat az, hogy nyilván a gyerek látja, hogy a szülők lelkesek azzal kapcsolatban, hogy több néző van a videón. Nyilván átragad rá is. Tehát az a helyzet, hogy még felnőtt fejjel indított YouTube csatornánál is megtartani a mentális egészséget, és a helyén kezelni minden minden dolgot, amivel találkozhat az interneten, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És nem azt mondom, gyerekként, persze. És nem azt mondom, hogy tiltsuk el a gyereket a nettől, mert ad egy, ez lehetetlen, ad kettő, hülyeség. Hanem arról van szó, hogy ha már netezik a gyerek, azt a szülővel együtt csinálja, és ne az ország világ szeme láttára. Tehát töltsél föl családi videókat, de privátban az ég szerelmére, miért kell azt nyilvánosságra meg egyébként hozni? Is honnan jön ez az egész gondolat, hogy a gyerek élvezi a tornát, és nem fogja élvezni, ha te nem monetizálhatod a videót. Hülye vagy? Mert teljesen hülye? Nem te, hanem ők, érted? Tehát ezek tényleg teljesen hülyék. És tényleg ennyire át kell velük rágni. És el tudom képzelni egyébként, hogy a sírógörcs kerülgeti a YouTube illetékesét, akinek válaszolnia kell, és nem írhatja meg, hogy mélységesen undorító, amit csináltok a gyereketekkel. Meg tényleg hány... És hány, hogy ezt olyan... így próbáljátok beállítani, az még undorító. Hány olyan esetről tudunk, hogy nem ilyen 4-5-6 éves forma gyerekek, hanem 13, 16... 18 évesen kezdték ugye a videózást, bejött nekik az élet, és vagy ők utólag, tehát így pár év elteltével mondták, hogy így hát iszonyat idiótán viselkedtek egy életük egy adott korszakában, ennek köszönhetően, mert ugye gyorsan jött a siker, és nem tanulták meg kezelni, meg nem tudtak vele mit kezdeni, és főleg nem jól kezelni, vagy pedig még továbbra is idiótán viselkednek ebből kifolyólag. Tehát, hogy így Nem, nincs meg nekik az értékrend, hogy mit jelent a pénz, mi az, amikor ténylegesen kőkeményen meg kell dolgozni a mindennapi betevőért, hanem csak úgy tényleg az ölük beolott a siker. Tehát nincs meg az értékrend, ami alapján mondjuk így azt tudod feltételezni, hogy ők sikeres, nem azt mondom, hogy sikeresek lesznek, mert az már megvan, hanem hogy mondjuk sikeresen fel tudnak nevelni ők egy következő generációt, hanem helyette ezt a torz értékrendet adják tovább, nem a saját gyerekeiknek, hanem millió gyereknek, aki követi őket. És ezért nagyon fontos az, hogy jó, ha mondjuk még ha 13 éves is elmúltál, hogy ott van a szülő, és vele együtt tolod ezeket az online dolgokat, vagy legalábbis a szülő amennyire lehet kompetensen megpróbál jelen lenni mellett, és nem azt mondja, hogy most ez tilos, meg eltiltja, mert az se jó, hanem azt mondja, hogy lányom, fiam, ezzel így gond lesz. És akkor így megbeszélik. Tehát, hogy az már sokat segít. Át lehet beszélni azt is, hogy miért nem töltünk fel feltétlenül tartalmat, és egyébként át lehet beszélni a gyerekkel azt is, hogy miért nem kezdünk el egy YouTube csatornát például. Tehát, hogy én volt már, hogy olyan hely, az egyik hely, ahol akiknek dolgoztam, ott az egyik ott dolgozónak a gyerekei nagyon szerettek volna a YouTube csatornát. És leültem velük beszélgetni arról, hogy gyerekként miért nem jó csinálni YouTube csatornát, és miért kell megvárni azt, hogy egy kicsit benőjön a fejed lágya. És én egyébként például imádom azt, hogy 20 éves körül kezdtem el videózni, annak nagyon régen csinálom, 20 év körül kezdtem el. Most visszanézve nyilvánvalóan akkor is izé voltam, akkor is gyerek voltam gyakorlatilag, de hogy már volt legalább egy alap kialakult gondolkodásmódom, meg ilyenek. Igen, és tényleg az most jön ez a generációk közötti különbség, meg az a bezzeg az én időmben mondás, meg hogy bezzeg mi nálunk minden még minden jobb volt, meg normálisabb. Én most kezdem el egyébként nagyon sokszor érezni, és nem akarok belefutni, de belefogok azt hódziár, mert mindig minden generáció ebbe előbb vagy utóbb belefut. De hogy amikor sorra már az lesz a norma, hogy az interneten nőnek föl a gyerekek, és az lesz a nem normális, aki nem az interneten torzítja a személyiségét már kiskorától kezdve, ez azért egy nagyon ijesztő jövőkép nekem. Pont annyira ijesztő, mint amennyire ijesztő lehetett mondjuk 100 évvel ezelőtt a nemzetállami Németországban nevelkedni, mondjuk zsidóként. Vagy pont annyira ijesztő, mint mondjuk mezőgazdasághoz értő, viszonylag jómódú embernek lenni az 50-es, 60-es években Magyarországon. Most a gulágra gondolok egyébként. Tehát, hogy így ijesztő. Maradjunk annyiban, és félek attól, hogy ezek a gyerekek, ezek a felnőttek majd, akik akkor lesznek úgymond az életüknek a zenitjén, amikor mi már öregek, nyugdíjasok leszünk, ezek az emberek már nem úgy fognak ránk gondolni, hogy a papát, mamát azért segítsük, tartsuk el, hanem hát papa, mama kiszolgált, igazándiból csak szívják előlünk a levegőt, meg csak a baj van velük, hát akkor így, mint az eszkimók egy jégtáblán, akkor így elúsztatjuk őket, aztán majd megdöglenek. Tehát, hogy pusztán csak gazdasági okokból, vagy mert hogy nem alkult bennük ez a törődés. Azért én nem vagyok ezekben feltétlenül biztos. Tehát, hogy azért ebben nem vagyok biztos. Abban a hatásában biztos, hogy azért azt se felejtsük, hogy mi is hülyék voltunk gyerekkorunkban. Hát igen, mi is hülyék voltunk. Felvételek. Igen, vagy kevesebb felvételek. Valóban például egyébként nem készültek felvételek, alig készültek képek. Nálunk nem volt hagyománya a folyamatos fényképezgetésnek, és egyébként simán lehet, hogy ezért van például, ezért nehéz nekem például egy vlog videót összerakni, mert hogy inkább megélni szereti az ember a pillanatokat, nem feltétlenül. Hát igen, de mondom, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon aktív probléma, és ezt meg kellene valahogy, tehát erre megoldást kell találni, és ez a mi, illetve az utánunk jövő generációnak a nagy feladata, hogy ezt a dolgot, hogy online térben való létezés, online térben való integrálás, ezt hogyan oldjuk meg? Igen. Igen, és ez egy nehéz feladat. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Közben Nextlight-nak köszönjük szépen a donation-t. Igazatok van egy részében, de a generációt nem a pár szülő teszi tönkre. Sokkal nagyobb gond van a YouTube-on tevékenykedő emberek egy részével, és valljuk be egy koron túl, onnan tanulunk, és nem a szülőktől. Szerintem túlságosan túlértékelik a szülő befolyását. A szülőnek nagyon komoly befolyása van. Attól függetlenül, hogy nyilvánvalóan vannak határai ennek a befolyásnak, és nyilvánvalóan nagyon komoly felelőssége van a tartalomgyártóknak is. Viszont az, hogy a gyerek fel legyen vértezve egy alapvető gondolkodásmóddal, mire találkozik ezekkel a hülyékkel, az a szülő feladata. Igen, igen. És ez csak és kizárólag a szülő feladata. Onnantól kezdve, hogy közösségbe adod a gyereket, a szülőnek a behatása az csökken jelentősen, az utána szituáció család válogatja, hogy milyen mértékben, de csökken, uh-huh. mert ugye a kortársak, a tanárok, óvónénik, stb. Az bejön a képbe, és onnantól az a szülő-gyerek kapcsolatán, illetve a szülő-gyerek kapcsolatába fektetett munkáján a szülőnek múlik, hogy milyen lesz az a kapcsolat. Persze, lehet mondani példákat, hogy a Sanyika az mindig is idióta volt a szüleivel, és akármit csináltak a szülei, akik tök jó fejek voltak, a Sanyika az továbbra is idióta maradt. Persze, ilyen van, de alapjáraton azért, ha nem is mondjuk az első 20 életévében, de később azért az otthonról hozott minták is így felszínre szoktak bukkanni valamilyen mértékben. Na és itt van a hangsúly, hogy milyen mértékben, illetve hogy mennyire, tehát akkor is, tehát hogy én azt értem, hogy az online tartalomgyártóknak is van felelőssége, mert van, főleg... Van, és nagyon sok, persze. És most azért azt szerintem mondhatjuk, hogy minél nagyobb a követettsége egy tartalomgyártónak, annál jobban nő ezzel párhuzamosan a felelőssége is. De például már kicsibe is úgy érdemes hozzáállni bármihez, hogy ott van ez a felelősség tudat az agyad hátuljában. Tehát, hogy lehet, hogy csak öten néznek, de az az öt ember lehet vissza a szavaimat. Érted? Tehát, hogy nem jó az, hogy felelőtlenül raknak ki tartalmakat az emberek az internetre, mondvá, hogy ingyé van és megtehetjük, mert ez lesz a vége. Felelőtlenül kirakja az anyuka a családi videót, ahol éppen a kislányát fürdeti nyilvánosra, és jönnek rá a pedó emberek. Mert megtalálják, mert az ajánló az tök jól végzi a dolgát. És lehet, hogy semmi rossz szándék nem volt mögötte, egyszerűen csak felelőtlenség. Ahol ugyanaz felelőtlenség, hogy a 8-16 éves gyerekedet így hagyott, hogy rakjon ki magáról mindenféle videókat az internetre, anélkül, hogy te ránéznél egyáltalán, hogy mit csinál, mert hogy jaj, legalább nem engem csesztet a gyerek addig, se legalább el van. És ezt nagyon-nagyon sokan csinálják egyébként. Igen. Ma is voltam visszaadni routereket az előző internetszolgáltatónknál. Én azt hittem csak egy router, de ők úgy gondolták, hogy kettőt, úgyhogy itt volt egy kis konfliktus. Nyilvánvalóan a szülők nem tudták valószínűleg hova rakni a gyerekeket, ott volt a nagylányuk, aki szintén nem ilyen 12-13 körüli, és ott volt a kislányuk. Lány volt? A kisebbik gyerekük, nem tudom, lány volt, nem emlékszem. És gyakorlatilag azzal foglalták el eközben a két gyereket, hogy a nagyobbik gyerek YouTube videókat mutatott a kisebbiknek. Ami nem feltétlenül mondanám, hogy egy olyan szűrés, és az a helyzet, hogy nem feltétlenül vagyok benne biztos, hogy annál a UPC-s asztalnál folyamatosan ott kell ülnie mind a két szülőnek. Úgy egyébként, hogy észre se vettem, hogy van ott két szülő. Mert hogy gyakorlatilag csak az apa nézett rá néha a gyerekekre. Az anya utána csak egyszer csak megjelent, hogy ott ült egyébként végig, csak nem realizáltam, azt hittem, hogy másik asztalnál ül. Tehát, hogy, és igenis kérdés, hogy kellett-e ott lennie mind a két szülőnek, mert nem, valószínűleg nem. Hát jó. És igen, lehetett volna jobban törődni azokkal a gyerekekkel. Jó, persze, mondjuk másik dolog, hogy ugye a szülők is mennyire tudnak belefolyni a dologba, mert tényleg néha így elkerülhetetlen az, hogy tehát nem lehet 0-24-be fogni a gyereket. Sem. Nem, persze, de hogy ettől függetlenül egyébként lehet vele foglalkozni, érted? Persze. De például nálunk is nagyon gyakran előfordul, hogy beállítok egy mesét a gyerkőcnek, és tudom, azt az a mese megy, nincs benne semmi olyan durva dolog, vagy ami van, az szerintem vállalható a gyerek számára is, és nem lesznek tőle különféle bajai, és akkor azt nézi. De előtte én ott voltam, és én beállítottam, vagy vele együtt nézem. Igen. Tehát, hogy nagyon, én mindig erre szoktam dicsekedni, hogy amikor a gyerek ilyen másfél két éves volt, akkor már ilyen, mi az a stúdió, Ghibli stúdiós animéket, meg filmeket néztünk velük, tehát ilyen Chihiro Szellemországban, baromira nem neki való, de Totoro, csak egy másik, vagy a Kiki, a boszorkányfutár, tehát, hogy olyan rajzfilmeket néztünk, ami a gyereknek is, és a felnőttnek is mond dolgokat, és tök jók. És utána meg egy kész katasztrófaként éltem meg, amikor így már elkezdett még értelmesebb lenni, akkor így visszasüllyedtünk ilyen kinder tojás bontogatós izékhez, és egyszer meglátta, és utántól kezdve mindig azt a rohadt tetves kinder tojás bontogatós videót akarta látni, és te most szülőként két dolgot tehetsz, vagy azt mondod, hogy nem, és hallgatod, és hallgatod, és hallgatod a hisztit, vagy pedig azt mondod, hogy jó, megnézünk egyet, aztán nézünk másikat. És érted? Tehát, hogy itt van a másik rész a dolognak, hogy annyi olyan impulzus éri a kisgyerekeket, amikre totál másként reagálnak, mint ahogy azt te felnőttként bárhogy elbírtad volna előtte képzelni, és így nem érted meg, hogy miért, egyszerűen csak mint a drog, kb. Ilyen pszichotikus drog, tehát, hogy az elméjét így beszippantja, és onnantól kezdve nem ereszti, így kell neki. És ilyen például ez a kinder tojás bontogatós videó ürület. De erről tudod, hogy ez gyakorlatilag egy drog. Tehát, hogy hát lootbox az is. Az a gyerekkel, hogy jó, most egy kis kokaint kapsz, de aztán csak kenyeret eszünk. Érted? Te tudod, ismered a hatását. Ismered, hogy ez veszélyes. Igen, és így nem annyira iszonyat. A kokain értem, de hogy... És konkrétan abban nekem személy szerint kőkemény munkám van, hogy a gyerek leszokott a kinder tojásos videókról. Igen. Mert hogy egyet látott, és utána heteken keresztül jött, hogy a tojásosat, a tojásosat, a tojásosat, és akkor így nem, nézzünk mást, nézzük ezt, nézzük azt, menjünk el játszani, csináljunk be, és így, és akkor így elmegy a nagyszülőkhez, és a nagyszülőknél az első dolog, hogy tojásos videót nézetnek vele, és akkor így hetes munkánkat tapossák a földbe. Nem, sírva fakadnék, és valószínűleg sírva is fogok fakadni az ilyeneknél, mert alapvetően nyilván a család egyik oldalával határozottan máshogy gondolkozunk a gyereknevelés prioritásairól, és a gyereknevelés kérdéseiről. Ja, de mondom, tehát, hogy így nagyon szép dolgok vannak itt, de ami a lényeg, hogy szülőként most már fokozottan fontos az, hogy legyél jelen a gyereked életébe, és tudj, ne csak az, hogy így felületesen, hogy így, hát most van ott valami játék, néha így vesz benne ilyen dobozokat, néha többet, meg néha így nincs pénzünk a hónap végén valamiért, hanem hogy így tudjad, hogy mi az, mit csinál, mert jelen kell lenni, és én azért úgy érzem, hogy az a közeg legalábbis, ahol így én mozgok, meg így a kiedés, tehát hogy így azok is szerintem, akik így zömében minket hallgatnak, azért ezt így tudják, és így próbálják majd ezt csinálni, és meg is van az érdeklődés így a dolgok iránt, tehát hogy érted, mi is legózunk aktívan, tehát nem az van. A gyakorlatban is nyilván marha nehéz, tehát nyilván marha nehéz hazaérni a munkából egy végig dolgozott 10-12 órás műszak után, és aztán még megpróbálni a gyerek dolgaira, a gyerek gyakran hülyeségeire érdemben reagálni, és érdeklődve figyelni, tehát nem úgy, hogy oké, de hogy sajnos meg kell tenni, vagy nem, hát érted? Tehát, hogy... meg kell próbálni. Tehát, hogy néha van az a helyzet, nem, hogy egyszerűen nem tudsz. Ez nem az, hogy meg kell próbálni, ezt meg kell tenni. Tehát, hogy ez nyilván sokszor mondhatjuk azt, hogy a próbálkozás már jó, a próbálkozás már pozitív, viszont ha most a gyereknevelését nézzük, azt meg kell tenni. Tehát nem csak meg kell próbálni. Érted, mire gondolok? Értem. Tehát egy-egy nap persze, igen, egy-egy nap lehet ezt mondani, viszont ha elég az, hogy megpróbáltuk, akkor eltehetnek hetek, hónapok anélkül, hogy érdemben tudnád, és kialakult ez a szituáció, hogy halvány elképzelésed sincs, mit játszik a gyerek. Ja, nem azt mondom, hogy így most nem lehetnek olyan napok, hogy így hazajössz, bedőlsz az ágyba, és akkor így... Mert előfordul. Kisfiam, ettél? Aha. Füröttél? Aha. Jó, akkor jó. Holnap iskolába kelj fel, és így kóma. Nem arról beszélek, hogy lehetnek ilyen napok, hanem így a meta szinten, a meta gyereknevelés az legyen meg. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy így most tiltsuk el mindentől, és a pórázon ott legyen a póráz egyik végén a szülő, a másikon meg a gyerek, és nem azon a végén, ahol a fogó van, hanem a szöges nyakör végén, mert az se jó, és semmi jóra nem vezet, sőt, inkább csak a rosszabb irányba taszítja el tovább a gyereket, hanem tényleg az, hogy legyen meg a gyerekben egy olyan értékrend, ami utána ahhoz segíti hozzá, hogy a megfelelő időpontokban, amikor fontos, fontos döntést kell hozni, akkor jól döntsön. Ennyi. Vagy legalább értse, hogy mi alapján dönt. Igen. Tehát, hogy mondjuk ne az legyen, hogy 20 évesen elkallódik a fenébe, és onnantól kezdve már az elvonóból kell visszahozni a gyereket éveken keresztül, vagy éppen eladja a család tévéjét, hogy lootboxot nyisson rajta, hanem egyszerűen tudja azt a gyerek, hogy mik működnek a világban, és tudja őket kezelni. És ha kell, akkor merjen ellent mondani nekik, és ne ússzan az árral, mint azt sokan próbálják sugalni. Ja. Na. Úgyhogy ez az Apocalypse 2.0 most. Igazándiból szerintem mind a ketten az az állásponton vagyunk, hogy tök érthető ez a dolog. És hogy a csatornák ebben az tekintetben nagyon sokszor kifejezetten hibásak is, hogy... Egyetlen egy dologgal nem értek egyet a YouTube-nál, az az, hogy nem állnak ki, és nem mondják meg konkrétan, hogy ne legyetek retének, és hogy nem módosítják egyszerűen a szabályzatukat, vagy nem módosítja YouTube egyszerűen a szabályzatot, hogy mondjuk direktbe 18 vagy 21, attól függ ugye, hogy hol van épp a jogi határ, életévét be nem töltötről, nem lehet feltölteni videót, mert hogy nem fog tudni be. Tehát ugye ez nem is az, hogy nem lehet beleegyezés nélkül. Töltsél föl, csak ne nyilvánosba. Oké, nem lehet nyilvánosba feltölteni videót. Tehát, hogy most ne lehetetlenítsük el, tehát ne essen át a túloldalára is az egész, mert ezek a beteg emberek, ha nem a YouTube-on, akkor bármelyik másik platformon ugyanúgy megtalálják, és meg is találják a kiskapukat, meg a dolgaik a kielégítésére szolgáló tartalmat, de, és ő miattuk nem lehet mindent ellehetetleníteni, egészen pontosan annyi, hogy én nem tudom, szerinted tudatosabban és nagyobb felelősségérzettel kell feltölteni bármit. Van olyan család, ahol a családi videókat YouTube-ra töltik fel, hogy megmutassák az embereknek, amikor Facebookra már fel lehet tölteni videót? Én speciál privátban, tehát én ilyen videótárként használom az egyik ilyen csatornát. Igen, értem. Tehát nekem van egy dedikált csatornám erre, ahol feltöltöm ezeket a dolgokat, hogy legyen meg. De neked azért De privát? Azért, ezt értem, és ez tök jó, de hogy ez azért egy elsődleges reflex a te esetedben, mert te videós vagy. Tehát, hogy te gyártasz ide tartalmat, tudod, hogy működik. Igen. De hogyha egy átlagos embert nézünk, akinek lehet, hogy van Facebook accountja, de hogy más nem nagyon, az mi a rákért? Hát átlagos ember szemével ezt én úgy érzem, hogy bármi, amit tartalmat készítünk egy gépen, függetlenül attól, hogy megosztjuk-e vagy sem, az onnantól kezdve, hogy elkattintottuk a vakut, onnantól kezdve az már kész, az kin van. Még akkor is, ha azt hiszed, hogy nincs kint, akkor is kin van. Mert hogy az a kép leszinkronizálja, tovább küldi, ki tudja, hogy ki mikor, hogy fér hozzá. Tehát, hogy így van, ezzel a szemlélettel kell bármilyen tartalmat, bejegyzést közzétenni, hogy azt bizony onnantól kezdve akár még 30 év múlva is valaki előveheti és lobogtathatja, és akkor azt vagy legyintesz rá, hogy jó, vagy azt mondod, hogy hülye voltam, oké, okay, vagy pedig fogod a fejedet, mert ezért rúgnak mondjuk ki az állásodból. Egyébként tök vicces, mi hiába vagyunk mondjuk atom régóta együtt asszonypajtás, egy több mint 10 éve, nem készítünk magunkról és vagy egymásról semmilyen jellegű ilyen szexuális töltetű képanyagot, vagy amin ugye kevesebb ruha, lengeruha, nyilván ilyen fürdőruhánál tovább, mert hogy egyszerűen, azt is ilyen családi nyaralásokon, mert hogy egyszerűen mostanra egy annyira digitálisan beszőtt világban élünk, ahol igenis gondolni kell arra. És nem azért, mert fél az egyikünk, hogy mit tudom én, kikerülne, mert szakítunk, és akkor, vagy most már elválunk, és akkor a másik publikálja düböl, vagy bármi ilyesmi, hanem nemes egyszerűséggel annyira nem bízom meg a számítógépemben, hogyha be van dugva a webkamera, akkor azt is eltakarom, ha bármelyikünk mesztelenül mászkál, és ez lehet csak fürdés utáni mesztelenül mászkálás. Tehát például most fal felé néz már a webkamerám, de régen, ameddig ez nem történt meg, addig konkrétan elfordítottam a webkamerát, és a plafonra nézett minden egyes alkalommal, amikor nem streameltem, vagy rögzítettem videót. Mert hogy ennyire nem bízok meg egyébként ezekben a felületekben, és akkor jön valami vérpistike szülő, aki feltölt konkrétan önszántából a gyerekéről videókat. Hát igen. Ez nonsense. Hát figyelj, anyum ugyanez, tehát hogy unoka, minden, és akkor így anyum az így facebookozik, tehát hogy az ő szintjén facebookozik, tehát értsük a dolgot. Tehát nem, igen. És akkor mi az első reakciója? Unoka, és akkor így kiposztolja a világnak. Volt ebből komoly vitánk, hogy anyu, ne! Nem és teheted akkor, de meg. Miért nem? Hát csak izé ennek meg annak, de ne! De hát senki mi baja lesz meg izé, hát csak a... De ne, anyu, ne! Mi se töltjük az helyzetéként ezeket a vitákat atom durván rövidre lehet venni. Tehát nem szabad tovább posztolhatóvá tenni. És akkor érted, tehát hogy így az ilyen embereknek ez az első impulzus reakciója, hogy gyerek, kép, tök jó, happiness, és akkor így nem gondolnak bele ilyen dolgokba, vagy nem tudják, hogy hogyan lehetne ezt normálisan lemoderálni, hogy mondjuk ne az ilyen izé, full mesztelen képeket töltsük már föl, meg rakjuk ki, meg minden, meg, tehát így nagyon sok sebből vérzik azért a történet így a szülő oldalon, az a baj. Tehát, hogy ezt ja, csak úgy lehet megoldani, hogyha tényleg ilyen évtizedes szinten ezt egyszerűen meg kell szokni. Tehát ez még gondolatba. Ennek a kultúrája még nem alakult ki. Igen. Ugyanúgy egyébként, ahogy amikor valaki fotóalbumot mutogat, simán mutogat mesztelen képeket igen, is. Igen. Amit igen. Szintén nem kéne. De azt nem mutogatod meg akár százezreknek a neten. Igen, tehát érted? Nem mutogatod meg akárkinek, és ezt kell tudatosítani az emberekben, hogy attól, mert a Facebookra rakod, és most itt már eltértünk attól, hogy vannak szülők, akik ténylegesen azzal a szándékkal töltik fel a gyerekről, nem a mesztelen képet, mert azért ezt nem engedi a YouTube, de amúgy nem vagyok benne biztos, hogy nem tennék meg, a fürdőruhás képet, hogy azzal a szándékkal töltik fel, hogy százezreket elérjenek vele, hogy egyszerűen egy családi Facebookra feltöltött kép, vagy egy családi felhőbe feltöltött kép is ki van szolgáltatva, és nyilvánvalóan gyerekként ez még nem egy nagy para, amit tudom én, de hogy ettől függetlenül erre ugyanúgy figyelni kell, és nem osztjuk tovább. Hát igen, meg nem véletlenül sincsenek nálam se a gyerekkel videók. Nem véletlenül. Ezért sem, meg azért sem, mert úgy gondolom, hogy felnőhet egy gyerek anélkül, hogy az internet nevelné már a kiskorától kezdve. Nálam, én még hiszek ebben az idealista elvben, hogy nem kell az interneten kezdje a karrierjét egy kisgyerek. Tehát lehet, hogy én vagyok az elavult, meg a begyöpösödött, de én még ebben hiszek. Izé sem lesz valószínűleg, ilyen instasztorik sem lesznek, egyedül Twitteren tudok elképzelni szöveges reakciót arra, amit a gyerek éppen csinál, vagy képi reakciót arra, amit a gyerek hagyott maga után, amikor a gyerek már nincs ott. Ja. Csak hogy ne tűnjek teljesen képmutatónak, azért nálam előfordult egy-egy alkalommal, hogy így épp csináltam a streamet, vagy a felvételt, és akkor így bejött persze. A gyerek, és akkor azt utólag már nem raktam ki, vagy pedig ilyen csak hanggal volt egy alkalom, amikor így beraktam, amikor így a karaktert csináltuk, és ilyen tök cuki volt az egész, de könyörgöm, nem a gyereket parádéztatom. Non-stop és utána háborodok fel, amikor nem kaphatok érte pénzt. Ja, nekem az meg a másik, igen. Tehát ja. Én is úgy érzem, hogy ez a szülői felelőtlenség és a gyerek munka egy modern formája. Igen. És tök jogos, hogy ezt is valahogy kordába kell tartani. Már azért beljebb vagyunk, mint tavaly, meg tavaly előtt, amikor a Dedio 5-ék ugye konkrétan abból csináltak milliós megtekintést, meg pénzeket, hogy a gyerekeiket bántalmazták a YouTube-on. Tehát, hogy ezen már túl vagyunk, köszönjük. Most egy kicsit finom hangoljuk még a rendszert, hogy így ezek a dolgok is így rendjén legyenek. Igen, még egy kicsit kell dolgozni ezen. Igen. Jól elment ezzel az idő egyébként, ja. Azt nézem közben. Ja, ja. Jó, de szerintem ez fontos. Hogy ezzel ja. Kapcsolatban ki ezen az oldalon is állást foglalja. Afelől sincsenek illúzióim, hogy ez egy ilyen sziszifuszi harc, illetve hogy beteg, aberált emberek mindig lesznek, és mindig megtalálják azokat a fórumokat, ahol kielégíthetik a vágyaikat, és ez még valóban mindig jobb, mint hogyha full kontakt fizikai dolgokra terelődne a dolog. Ugyanakkor ne felejtsük azt, hogy nem véletlenül tartóztatnak le embereket csupán videók birtoklásáért ebben a témakörben. Igen, illetve az se szabad elengedni, vagy alulbecsülni, hogy egyébként pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy a YouTube mennyire vérpolkorrekt próbál lenni ezzel kapcsolatban, és a YouTube mennyire próbálja minimálisra csökkenteni a konfrontációt, illetve hogy a YouTube többször bizonyította már, hogy nem alkalmas az ilyen ügyek megfelelő rendezésére. Tehát nyilván ezzel is tisztában vagyunk, reménykedünk benne, hogy jobb lesz majd. Jaja. Zárásként tényleg csak annyi, hogy felelősen töltsünk fel videókat, és felelősen szerepeljünk videókban. És egyébként nem csak gyerekekről, nem csak gyerekekként, nem hanem csak gyerekeknek, nem csak gyerekekről. Igen. Igen, tehát alapvetően felelősséggel gyártsunk olyan tartalmakat, amik bármilyen szempontból elérhetőek online, és itt arra is gondoljatok, hogy egy olyan adathordozón van tárolva, ami közvetlenül kapcsolódik az internetre. Igen. És ezzel nem azt mondom, hogy ha mondjuk a szülő megcsinálja a legújabb slime-os videóját a 10x éves gyerekével, aki már így felfogta nagyjából, miről van szó. Én ott sem vagyok 100%-ig. Jó, maga a tartalom nálam se... Nem a slime-os videó miatt, én szerintem... De hogy ha ez így... Szülőként erősen tudod befolyásolni a gyereket, és nem tud érdemben válaszolni arra a kérdésre, hogy szeretne szerepelni egy videóban, ugyanis ha szeretne időt tölteni veled, akkor, persze, akkor szerepelnie szeretne. Kell. Persze, hogy nyilván szeretne. Őt is, tehát nyilván azt fogja mondani, hogy persze, hogy szeretne, de nem vagyok benne biztos, hogy valóban csak akkor válaszolja azt, hogy szeretne, amikor tényleg szeretne. Meg tényleg, tehát hogyha a szülő... És ezt azért mondom, mert felnőttek se képesek erre. Tehát meg lehet úgy csinálni azért a videókat, hogy úgymond ne legyen támadó felület rajta a gyerek szempontjából, de tényleg az a legjobb, ha nem szerepeltetjük a gyereket. Főleg bizonyos kor alatt. Van, bocs, ez most teljesen unrelated, van a leírásodban szerintem két link, ami fundamentálisan ugyanoda mutat. Ő? Bocs, ez most tudom, hogy nem ide vonatkozik. Csak átraktam a csetet a másik oldalra, és megláttam a leírást hirtelen. Van a csatlakozz a YouTube klubhoz. Aha. És van a szponzorálás lent. Szerintem ez a kettő, ez ugyanaz. Igen, az előfordulhat. Bocsi, tudom, hogy csak most láttam meg, és feltem, hogy elfelejtem. Ja jó, akkor az egyiket azt kirakom. Igen. Teljesen árilét. Nem szeretem. Nem, azért van, mert mindegy, hosszú. A lényeg az, hogy automatizálva van már, hogy alakja ezeket ki, és akkor nekem, benne marad. Nekem 1080-an van írva a legtöbb leírásom, még mindig. Úgyhogy... Jó, na, hát súlyos témákat érintettünk, és akkor beszéljünk egy kicsit a videójátékokról. Igen, sajnos nem annyira videójáték orientáltakat, de súlyos témákat. Képzeld el, a Space Engineers megjelent. Igen, láttam. És nagyon élvezem megint. Azt nem mondanám egyébként, hogy olyan hatalmas csinnadrattával, és most akkor kész van a játék, mert tervezik tovább fejleszteni, illetve nem feltétlenül, valószínűleg azért, mert nem követtem rendszeresen napról napra, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy egyértelműen is átütően látom a különbséget mondjuk 3 évvel ezelőtti állapotához képest, vagy 2 évvel, vagy mondjuk 1 évvel ezelőtti, egyezünk ki az 1 évvel ezelőtti állapotához képest, de fun! Most megint élvezem vele a játékon. Na, jó van. Én most izével játszottam nagyon sokat, a Civilization 6-nak kijött a Gathering Storm kiegészítője. Na, viszont nem élveztem. Streameltem én is, és nem nekem való. Mi nem tetszett benne? A maga a körökre osztott stratégia. Tehát, hogy nem a kiegészítőben nem tetszett valami, hanem maga a játék élménye a Civilizationnek nem tetszik számomra, és ugye nyilván ilyenkor be kell látni, hogy nem tetszik. Nem is akartam vele játszani egyébként, nem is kértem belőle kulcsot, csak a forgalmazó megkeresett külön, hogy nincs a kedvem véletlenül, és de igazából tudok nekik segíteni, ők is egy csomószor segítenek ugye játékkal, ezzel most nem múlik semmi. Ez nem azt jelenti, hogy szponzorált lenne a tartalom, vagy bármi ilyesmi, mert egyszerűen az, hogy de persze, és aztán rejtem, hogy nemet kellett volna mondanom, mert nem élveztem igazán. Nekem viszont tökre bejött. Ah. Olyannyira, hogy szinten játszom most a játékot. Van egy privát játékom, amit én így tolok magamnak. Aha. Van egy, amit a streambe tolok, tehát hogy egy külön mentés, és a harmadik mentés az, hogy kezdtem még egy második privát játékkampányt. Mert ugye most benne vannak a magyarok, és így tök poén az egész így. Van ilyen kapcsolódási pontunk végre. De hát Mátyás király is le van szinkronizálva rendesen, tehát Frankontól magyar szöveget, tehát így jó, nagyon világos. Én a zenéket hallgattam, azért az viszont vitathatatlanul nagyon. Annyira magyar népdalokhoz kapcsolódó dallamok. És azt azért mondom így, mert nem tudom, hogy ezek az eredeti népdalok dallamok, tehát hogy ezek azok a dallamok, amiket kigyűjtötte ezeket össze Kodály? Kodály, igen, ő sokat gyűjtött. Tehát, hogy ezek az eredeti dallamok-e, de amikkel én most ismerem ezeket a népdalokat, azok mennek a játék alatt, és ez szerintem szuper. Nagyon király, és ráadásul, ahogy haladsz előre a korszakokban, a dalok is így változnak picit. Tehát egy picit modernebb lesz, a végén már ugyanúgy a Hey Dunáról fúj a szél megy, de adnak alá egy kis beatet. És annyira jó, de az ipari forradalomban akkor a legjobb ilyen szimfonikus zenekarral tolják, szóval iszonyat jó hangulata van. Én nem jutottam tovább annál, hogy a legelejétől, én nekem nem ment. Meg kicsit tovább lehet menni a jövőbeli korszakokba. És én nekem ez mindig egy akkora nagy szívfájdalmam volt, hogy gyakorlatilag a Call to Power óta nem mentek bele így a jövőbeli korokba. Jó, volt aha. Egy Beyond Earth, ami nekem nagyon tetszett, meg ez a sokaknak nekem tetszik, nem. De igen, sokaknak meg nem, és teljesen jogosan, jogos okokból, de nekem nagyon tetszett ezért a játék király. Szóval nekem nagyon hiányzott mindig is azóta, hogy nem mennek bele így a jövőbeli korszakokba, de itt egy kicsit jobban azért már így elmentek. Én még reménykedem abban, hogy lesz egy újabb civilization, ahol azért megint elmennek ilyen futurisztikus érákba, tehát elindulunk a kőkorból, és akkor elmenjünk odáig, hogy űrhajók, és akkor megint lesznek ilyen mélytengeli városok, meg űrbázisok. Ez menő hangzik, és ezt annyira eljövök, hogy körökre osztott is mindegy. Igen. De mondom, nekem nagyon bejött a kiegészítővel a játék, és már egy végigjátszást fúra toltam, és még lesz egy streamben, és még lesz valószínűleg egy privátban egy másikkal. De tényleg, de ez a csak még egy kört feeling, ez annyira megvan benne. Okay, azt mondd meg nekem, hogy lehet-e úgy nyerni, hogy elöntesz mindenkit vízzel? Hát direktbe így nem, de egyébként igen. Tehát, hogy nincs ilyen nyerési feltétel, hogy önts el mindenkit vízzel, de tehát azt meg tudod csinálni, hogy egy olyan mappet generálsz, ami ilyen sok kis szigetből áll, ahol ha ott elkezdenek eltűnni a szigetek, az úgy konkrétan baj, és utána meg úgy pozícionálod magad, hogy gyakorlatilag erős nyerési esélyekkel vágsz neki a történetnek. Jaj, imádom, hát ez a legviccesebb dolog a világon. Jó, tudom, hogy nagyon nehéz lehet összehozni. Most láttam egyébként egy YouTube videót, csak a címét sajnos. Láttam egy YouTube videót, ahol konkrétan az volt a téma, hogy megpróbálja elárasztani a világot vízzel, de akkor is, ez szerintem szuper vicces. Ajaj. Hát meg jönnek ilyen viharok, meg ilyen ciklonok, folyamatosan szárasság, aszály, meg minden egyéb. Tehát ez így tök jó, ez a kis eleinte random, aztán később egyre kiszámíthatóbban szivatós ilyen katasztrófák. És akkor mellette még ilyen sok kis apró változás van a játékban, de mondom, csak még egy kört, és akkor már hajnali aha. Három van, és akkor jó, csak még egy kört, mert mindjárt meg lesz az... És az a tipikus, tehát az elején ilyen egy-két városod van, és így mennek a körök, flottul, aztán ahogy haladsz előre, egy kör már ilyen 10-15 perc néha. Mert annyi minden történik, és már csak így kapkodod a fejed, hogy mi van, de mondom, tehát így szerintem kimondottan jót tett a játéknak ez a kiegészítő. Az ára az borsos, tehát hogy 40 euró azért így tényleg erősnek tűnhet. De ha beleveszem azt, hogy ez tényleg mennyi játékélményt és mennyi új játékmechanikát takar, akkor valahol azt mondom, hogy megértem, de inkább egy leértékelés mellett, ha ez a 40 eurós ár marad. Aha. De ha valaki szereti a Civilization 6-ot, az nyugodt szívvel szerintem belevághat, mert elég jó lett. És hát vannak magyarok! Tehát az Bólik, vakamóli, szalagba önteni, nem tudom, hogy mennyire idegesített a játék elején, hogy folyamatosan ablakokat dobált föl. Én nem szeretem, ha megzavarják a flow-t. És nyilván meg kell zavarni a flow-t, mert el akar nekem mondani egy halom információt. De ez egy játék, ez csak jobban lehetne ennél. És én, engem személy szerint végtelenül, de hogy ez maga a körökre osztott régi, az én ugye StarCraft-on nevelkedtem, és nem is szeretem egyébként a StarCraft-nál lassabb stratégiai játékokat, ami ugye... Oh, csak a StarCraft tempója az úgy elég izmos. Az a baj, hogy ez azért baj, mert kizárja a stratégiai játékok 90%-át, mert gyakorlatilag minden lassabb a StarCraftnál, mert ugye a StarCraft az nem egy ilyen átfogó stratégia, hanem inkább ilyen, nem tudom, hogy mondjam, tehát ez inkább ilyen adrenalinon nevelt sakk. Ez inkább egy adrenalinon nevelt sakk, és tudom, hogy ez nagyon rossz, de én például a Total War-okat sem élvezem annyira feltétlenül ebből adódóan, nem nagyon találom meg magam, hogy mit tudom, hogy volt ez a harc középföldér stratégiai játék, nem tudom, mi volt a címe pontosan, abban sem találtam meg igazán magam, az Empire at War-ban sem találtam meg igazán magam, úgyhogy nekem a StarCraft az, ami ettől függetlenül nem vagyok jó benne, ezt nem sejtettem soha. Képzeld el, indítottam most egy stream sorozatot, amiben végigjátszom. Ja, láttam a Vanilla StarCraftot csapattal. Bizony, most azzal kezdek, a Terran kampánnyal végeztem, az Air kampány, és tökéletes is, hogy gyerekkoromból egy csomó dolog, én ugye a Terran kampányt játszottam egyedül gyerekkoromban, egy csomó dolog nem esett le, mert ugye nem tudtam angolul. Tehát például én tudtam, hogy meg kell védeni a motorost, de nem tudtam, hogy az Jim Raynor. Ja, nekem is kb. Ilyen szinten volt meg a játék, hogy így most így történnek dolgok, meg motoros, meg zerg, meg overmind, és akkor így mi, miért, hogy nem állt össze a történet sose. Nagyon sok Age nem of, állt Age össze. Age of Mythology-t és az Age of Empires-t is szerettem, de azok sem lassúak egyébként. Azok is sok esetben ilyen mikromenedzselősek, de a Mythology-ban egyébként a mitológiai részt szerettem. Nyilván nem annyira gyors, mint a StarCraft, de CNC-ket egyiket se szerettem. Az én az nagyon, az a tankmasszalásot, még csak nem is volt változatos a unit felhozata. Én nagyon szerettem a Command & Conquer-t, de mondom, ez egy olyan korban volt, amikor volt a Command & Conquer, és Command minden Conquer. Más. Igen. Real-time stratégiai játék. Aztán ugye jött a StarCraft mellé, de az nekem úgy kimaradt még annak idején 98-ban, nem én Command & Conquer-es voltam. Aztán, ja... úgy nagyjából utána meghalt a real-time stratégia. Most meg, ahogy tudod, jönnek ezek a, most haladok előre a sztoriban, és tudod, hogy így kiderül, hogy így Zeratul hibája miatt jöttek rá, hogy hol van a Protoss főbolygó, mm-hmm. és emiatt, és ezek ugye nekem kimaradtak, és elképesztően jó újra megélni annak ellenére, hogy végtelenül idegesítő az irányítása. Illetve tudod, mi a másik, amit megállapítottam a StarCraft kampányokkal kapcsolatban? Ami már-már hihetetlen? A Red Alert-et szerettem, de a Red Alert se egy lassú játék. Szóval meg az sem egy ilyen átfogó grand stratégia. Tehát ez azért elég közel áll a StarCrafthoz, a StarCraft tempójához. Elképesztően könnyű a StarCraft. Elképesztően könnyű. És nagyon vicces úgy visszaemlékezni, hogy emlékszem pályákra, volt például egy pálya, ami... a negyedik Terran pálya egyébként, ahol fél óráig ki meg kell védeni. Emlékszem rá. Hetekig csináltam gyerekkoromban. Nyilván ez hozzátartozott, hogy naponta egy órát játszhattunk, azt hiszem, vagy valami ilyesmi, szóval így kiesett a dolog, meg mit tudom én, nem haladhattam vele nagyon gyorsan. Hetekig próbálkoztam. Most meg gyakorlatilag annyira vicces volt, képzeld, de megjelent egy kommentelő a stream alatt, nagyon aranyos volt, segíteni akart. Ő valószínűleg a StarCraft story playingről jött, tehát hogy ő a sztorit játszotta végig, én meg ugye inkább a StarCraft multiplayer vonaláról érkeztem, ugye én azután érdeklődtem aktívan, azzal játszottam sok száz órát a gyakorlati fejlődés nélkül. És tudod, amikor elkezdte nekem magyarázni itt csete, hogy szóval a supply depot, azt nem a bunker elé kell rakni, azt a bunker mögé kell rakni, mert a bunker az egy olyan épület, amiből ki tudnak lőni. És tudod, amikor ugye úgy építettem meg a védelmet ott a 30 perces pályán, hogy a kapukat, azokat egy-egybe elfalasztam supply depókkal. És azok mögé raktam be a bunkert. Ami nyilván a multiplayerben egy ilyen teljesen megszokott dolog, főleg a StarCraft 2-ben. Ahol le tudott húzni a supply depókat. Le tudott húzni a supply depót. Viszont ugye ez itt nem számított, mert nem kellett soha kimenned. Mert ki lehet menni, meg lehet csinálni úgy a küldetést, de nem számít a sztori tekintetében, nem befolyásol igazából semmit az, hogy kimész-e vagy nem. Úgyhogy én nem mentem ki, mindent zártra falasztam supply-okkal, megvoltak a supply-ok, tehát nem kellett felesleges épületeket építenem, és amikor megjött a támadás, akkor a StarCraft 1-ben az AI az olyan szinten rossz, hogy az valami hihetetlen. Megjött a támadás, és elkezdtek forogni az erglingek a bázisom előtt. Mert nem a supply depót akarták ütni, hanem azt, aki őket üti, de hogy oda nem jutottak el. És így beálltak egy körpályára a lingek gyakorlatilag. Nem mind, meg nem mindig, de hogy ugye kialakultat ez a szituáció. És annyira vicces. Volt egy másik pálya, ami emlékszem régen, hogy mennyire nehéz volt. Tudod, lezuhan egy Battlecruiser, és el kell menni oda, hogy az ottani parancsnok az átálljon Mengsz oldalára. És emlékszem, hogy mennyire nehéz volt eljuttatni. Két csapatszállítót kellett eljuttatni, meg Jim Raynort. Mm-hmm. És hogy milyen nehéz volt. Hát most nem olvastam el jól, vagy nem figyeltem igazából, nyilván elolvastam jól, de nem figyeltem arra, hogy mi a küldetés. Úgyhogy kiirtottam mindenkit a pályáról. Egyszerűbb volt. Kiirtottam mindenkit, és így néztem, hogy ezek valószínűleg légi támadásra számítottak, mert mindenhol légvédelmi épületek voltak, én siege tankokkal és marinokkal érkeztem, azok ellen nem voltak nagyon hasznosak, és akkor írták a cseten, hogy egyébként elolvastad mi a küldetés, mert csak oda kellett volna repülni, és így, és akkor raktam le a starportot, akkor kezdtem el csapatszállítókat építeni, és egy ilyen marinokkal megtömött pályán csak így átrepültem ilyen teljes biztonságban. Jó van. Úgyhogy nagyon vicces a végigjátszás, most szerdán már befejezzük az erget, és indulunk a protosszal. Nekem a protoszok voltak mindig a kedvenceim régen. Én nagy Terran rajongó vagyok egyébként. Én nagyon szeretem a Terrant, úgyhogy alig várom a Wings of Liberty-nek az újrajátszását. Azt nagyon szerettem, azt a kampányt. Azt végigjátszottam már egyébként. Azt nagyon szerettem, azt a kampányt. Jó kis Wings of Liberty. Wings of Liberty. Ja, megvan a szám, ahol egy Viking unit énekel arra, hogy nem mer repülni. Imádtam ezt a kultúráját egyébként a StarCraft-nek. Te már Wi-Fi lover, GG, és ezzel ér véget a szám. És meghal nyilván. Majd a Warcraft 3 remake-re leszek kíváncsi. Kérdezik, annyian kérdezik, hogy lesz a Warcraft végigjátszás is, a StarCraft miatt ugye nyilván, és annyira nem lesz, hogy ez valami. Brood War is megvan, hát ez benne van a remasterben, persze. Volt még szerintem egy közös játékunk, a Foundation. Volt. Mind a ketten játszottunk. Szerintem elmondható, hogy többé-kevésbé pozitív élményekkel. Nekem abszolút pozitívak az élményeim, de hogy nem egy összetett darab. Nem, nekem ilyen... Én játszottam eléggé, de hogy itt aztán semmi nem akadályozta a fejlődést. Ilyen leegyszerűsített Settlersnek tűnik nekem. De van benne potenciál. Van benne bármilyen hadsereg, meg ilyenek? Lehet sereget toborozni benne, aminek még funkciója nincsen. Oké, értem. A Settlersben volt, hozzáteszem, tehát ott azért meg kellett védjék így a külső régiókat, ugye az agresszoroktól, amik jöttek. Hát Itt nincsenek agresszorok jelen pillanatban, de hozzáteszem, hogy ez egy indie early access játék. Fejlődik még sokat, igen. És hát van benne potenciál. Azt észrevetted, hogyha elég sok embered van, akkor elfogy az előre betáplált név? Nem. Átvált számokra. Nagyon vicces. Yeah. És azt észrevetted, hogy a bárány mi őrzi a bárányokat? Juhász. Szóval ott a bárányos juhászos épületben ugye tudsz bespanolni bárányokat. Igen. És azt hiszem még nem is kerül semmibe. És hogy ott vannak easter egg-ek, ha kattingatsz, akkor elkezd ilyeneket irogatni, hogy jó, most már itt lenne az ideje. Igen. Ilyen, azt akarod megnézni, van-e fekete bárány, és van. Ha elég sokat kattintasz rá, akkor van fekete bárány. Ja, Aranyos ez a játék, nagyon jó a hangulata. Jó a hangulata, tök jók ezek a moduláris épületek, tehát amikor így felhúzol egy központot, és akkor azt tudod bővíteni ilyen melléképületekkel, meg maga az, hogy ilyen City Skyline módjára így zónázni kell, és akkor ott maguktól épülnek ki benne a cuccok, tehát az is szerintem tök csak jó. Csak bezónázol mindent, az csak. De igen, jó egyébként a zónázós rendszer. Kicsit azt hiányolom, hogy legyen a dolgoknak következménye. Tehát, hogy az például, az potenciálisan benne van, hogy rendszeresen választhatsz, hogy valami adományt kinek adsz, és akkor ugye azzal javítod a kapcsolatodat ilyenek, de hogy így én azért ezt így elvárnám, hogy a király, hogyha egy ideig nem adózol, akkor csak rácsapjon a kezedre. Aha. Vagy megpróbálja, de ha van sereged, akkor nem tud. Ja. Jelen formájában ezt a 30 eurót egy kicsit sokkallom érte. Mondjuk. Ezzel egyetértek, igen, ezzel egyetértek. De tehát attól függően, hogy mi minden kerül még a játékba, simán, simán jó lehet ez mondjuk egy év, másfél év múlva, amikor elkészül. Igen. De tehát az a neve, hogy Foundation, tehát alap. Tehát szerintem ez egy egész jó alapokra építkező játék. Annyira szeretem azt a mechanikát, ahol kialakulnak az utak. Ja, ahol sétálnak, és akkor maguktól. Igen. Az elején nem jöttem rá, hogy így a lakózónákat ugye így zölden jelzi, hogy hol jó lerakni, hogy mitől lesz zöld, aztán rájöttem, hogy ahol így az utak kialakulnak ott mellette. Tehát igazándiból bárhova kirakhatod a lakózónát, és ott jó lesz egy idő után. Előbb-utóbb jó lesz nekik, igen. Meg megint tök jól néznek ki, tehát amikor természetesen ott így kialakulnak a falvak, meg a lerakod oda a mezőket, meg a többit, és akkor olyan jól néznek ki a végén. Jól néz ki, nagyon hangulatos, ilyen szuper chilles. Szuper chilles, igen. Ja, viszont mindenképp majd így a katonaság az nagyon kell, hogy legyen olyan játékmechanika, ahol a katonaságnak így van szerepe. Túl azon, igen. Hogy... Igen. Meg egy kicsivel több kihívás. Meg ne követeljen tőlem halat a játék, miközben nincs folyó. Igen. A pályán, ahol épp vagyok, ott nincs folyó. De hogy rendszeresen követel halat. És az a helyzet, hogy ebben például olyan adósságba vágtam magamat, hogy örömmel nézni. De tényleg, tehát ilyen mínusz 1000 aranyig, vagy valahogy így mínusz 2000 aranyig levágtam magam, mert bevásároltak a srácok halat. Hogy leadhassam a királynak, és így... Ja, hát a kezelőfelület azért elég pokol, tehát... Nagyon fapados. Nem valami intuitív jelen formájában. Nagyon fapados, és egyáltalán nem intuitív. De hogy tényleg nagyon fapados. És egyébként úgy is néz ki, mint amely, tehát, hogy, mint amely annyira fapados, mint amennyire az fapados. Ja. Mondjuk nekem tetszett, de avval a 4-5 óránál többet most nem is akarnék vele játszani, nem majd, ha megjelent. Én streameltem azt hiszem kétszer, másfél órát darabonként, és én most úgy érzem egyelőre, hogy nekem elég volt. Van izgalmasabb játék, amivel játszhatok. Ja. Nekem most mondom, két játék van, amit nagyon tolok, a Civilization, meg a Hades, az meg egy ilyen beat'em up. Aha. RPG, dungeon, roguelike cucc. De az, ami még így nagyon bejött nekem az idén. Eddig. Ami én most játszottam egy csomó játékkal. Nem vagyok benne biztos, hogy... Kerbal Space programoztam. Előmertem venni, ez a stream be volt áldozva egyébként annak, hogy végigmentem a tutoriálon viszonylag komplex feladatokig. Tehát, hogy egészen pályára állásig ilyenek, és aztán elkezdtem egy karriert. Azt szeretném folytatni, csak most a számításokban nem volt benne az, hogy élvezni fogom a Space Engineers-t. Tudtam, hogy meg fog jelenni, azt hittem, hogy leülök majd, és játszok vele egy streamet, az csá. De elindítottam egy olyan szenáriót, ahol van egy teljes naprendszer, és a Holdon indulok, ami ráadásul nem is annyira egyszerű onnan, és akkor ezt így kifejezetten élvezem, úgyhogy ez egy kicsit bezavart a dologba. De mindegy. Tehát, hogy igazából mindegy. Úgyhogy azt is nagyon élveztem, Frostpunkoztam, azt is nagyon élveztem. Graveyard Keeperben azt hiszem megtöltöttem mindent zombikkal. Azt hiszem nem tudok többet elhelyezni jelenleg. Azt hiszem valami 12 vagy hány a limit? Vagy van. Én az alapján mondom, hogy hány pozíciót látok, ahol le tudnám rakni. Igen, azért mondom, hogy nem kb. 12-3 pozíció van. Az összes, majdnem az összes gyártóépület, azt hiszem, vagy az összes, vagy majdnem az összes gyártóépület, ahova oda lehet, vagy gyártó eszköz, ahova oda lehet állítani, ott szerintem már áll zombi, A kőbánya azt hiszem teljesen fel van populálva zombikkal. Ja, azt érdemes kimaxolni, meg ugye a szántóföldekre lehet még rakni őket. 4 szántóföldem van, ami zombi dolgozik. Ja, és a higiénia. Tetszik ez az automatikozálás dolog abban a játékban főleg, úgyhogy most már gyakorlatilag csak kraftolgatok, de azt se én csinálom, hanem csak kraftoltatok a dudékkal. És jó, ráadásul jó, rendszeresen kraftoltatok úgy alkatrészt, hogy nincs rá szükség, csak hogy jöhessen be az új nyersanyag. Csak csináljanak valamit, csak foglalják le magukat. Igen, foglalják el, igen, ne lázadjanak fel. És nagyon reménykedem benne, hogy soha senki nem sétál be a farmomra, mert ott lesz magyarázni valóm. A zombi jogvédők. Igen, illetve meg akartam nézni, hogy tud-e esetleg zombi misét tartani, mert az lenne a legjobb, de azt hiszem nem. Zombi mise. Igen, szerintem vicces lenne. De nem. Hát, elég sátáni dolog van abban a játékban, ne tetézzük még tovább. Én meg Stardew Valley-ztem egy picit. Ez olyan jó. És az a játék még mindig nagyon jó. Szeretnék egy új mapet kezdeni. Csak az a baj, hogy mindig, amikor előkerül a Stardew Valley, játsszuk multiban, és ez meg ilyen, nem ad hozzá semmit a játékhoz, tehát én nem érzem azt, hogy hozzáadna a játékhoz. De cserébe szervezni kell a streamet, és nem lehet csak úgy leülni és sztárgyúvelizni. Ja. Egyeztetni kell, meg mit tudom én. Nem. Hát akkor jó az, hogyha a családban van kivel játszanod kb. Igen. Arra viszont nagyon jó. Tehát... Azt lehet képzelni, abszolút, persze. Én már így elképzeltem magam előtt, hogy így majd gyerkőccel sztárgyúvelizgetünk pár év múlva. Ez úgy tök jó. Én simán láttam. Valószínűleg le se fogja tojni magasról, mert valószínűleg valami sokkal királyabb dolgot kell csinálnia, ami nem ez, de apa az a hülye béna kis szarrégi játékaival el van mindig, tehát hogy, vagy ez lesz úgyis. De én még ebben az álomvilágban próbálok gondolkodni, aztán majd a realitások pofán vágnak úgyis. Realitások pofán vágnak. Hát figyelj, ez így szokott lenni. Na, viszont van még egy realitásunk, az pedig az, hogy elfogyott az időnk. De azért remélem, hogy élveztétek ezt a bőkét. Azt nézem, hogy megjelent közben valami játék, de nem tudok semmiről, úgyhogy elfogyott az időnk! 2 hét múlva, ha minden jól megy, jövünk, és akkor talán többet beszélünk játékokról. Igen, meg nem történik semmi, és akkor majd többet beszélünk játékokról. De addig is... Hallgassátok vissza a korábbi streameket, mert... Ahol játékokra beszélünk. Igen, vagy másról, ami esetleg érdekes lehet. Köszönjük szépen a figyelmet, 2 hét múlva hétfőn ugyanitt ugyanekkor találkozunk, addig is mindenkinek jó játékot és felelősségteljes internetezést kívánunk. Így van, nagyjából ez a legjobb összefoglalás a mai streamnek. Sziasztok! Sziasztok!